NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 medewerkers. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. De VS zeggen vooralsnog gewoon informatie te blijven delen met de SBU. Het Russisch staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of te stoppen. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via die Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. De asielcrisis moet worden opgelost door het Rijk, dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Dat is het overleg van alle veiligheidsregio's. Die regio's zijn niet in staat de crisis in de opvang op te lossen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid vanaf oktober overgedragen aan het Rijk, dat volgens Bruls met een structurele oplossing moet komen. Hij denkt dan aan het terugdringen van kansloze asielzoekers of het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingsdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. De verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix, Amazon en Videoland. Heb je als streamingdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlands aanbod, aldus de staatssecretaris. Oesloe vreest dat het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod onder druk komt te staan. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen opnieuw tropisch, 35 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag dinsdag 19 juli en het is zoals gewoonlijk natuurlijk leuk dat je erbij bent. Welkom inderdaad bij de nacht van BNN VARA. Het wordt een moderne nacht, want vandaag staat social media centraal en we duiken diep in de archieven van de eerste chatwebsites, maar we bespreken natuurlijk ook het aanbod van deze tijd. En verder laten we oude en nieuwe fragmenten horen. Gaan we weer via het alfabet op reis. Inmiddels zijn we weer aanbeland bij de letter Z. Ja, de laatste letter. We vliegen na de klok van 4:30 naar Zuid-Korea en Zambia. En ik hoor jou natuurlijk ook heel graag vanuit de andere kant van de radio. Heb je nou vragen of opmerkingen? Of je wil gewoon lekker meepraten? Het kan allemaal. Je kan een gratis berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app. Of bellen naar 0800-112. En zoals gewoonlijk blikken we ook altijd even terug op wat nieuwtjes van de dag. En onder andere dit is er gisteren gebeurd. Drie mannen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf tussen de 20 en 26 jaar. Dit voor de moord op Ayla Mintjes vorig jaar mei. Zij zat met haar vriend Anis B. in een auto en deze werd beschoten. Haar vriend was eigenlijk het vermoedelijke doelwit, maar heeft de beschieting overleefd. Hij is een bekende in de onderwereld. De straffen liggen lager dan dat het OM had geëist. Die had 30 jaar cel voor alle drie de verdachten geëist. En de Zweeds-Amerikaanse kunstenaar Klaas Onneburg is overleden in zijn woonplaats New York. De pop-art kunstenaar werd wereldberoemd met zijn gigantische sculpturen van alledaagse voorwerpen die hij zelf kolossale monumenten noemen. Hij werd zelf 93 jaar oud. En de Franse voetbalsters hebben een matige generale repetitie beleefd in aanloop naar de wedstrijd tegen onze Oranje Leeuwinnen. Tegen IJsland kwamen ze niet verder dan een gelijkspel. België won wel en schreef daarmee historie. Door de 1-0 winst op Italië hebben ze voor het eerst in de historie een plek in de kwartfinale van het EK verdiend. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, en bij ons te gast is podcastmaker, ook wel radiomaker, daar kan ik er zo wel bij zeggen, Sophie van Meeberg. In de podcast die zij altijd maakte, Sophie volgt, bespreekt zij alle ontwikkelingen op het gebied van social media en bespreekt met haar gasten alle memorabele momenten die ze hebben meegemaakt in die digitale omgevingen. Hoe zat het nou met de opkomst van sociaal media? En heeft het ons ook goed gedaan? Dat en veel meer bespreek ik met Sophie. En zit je nou te luisteren? Heb je een vraag voor Sophie? Spreek dan een berichtje in via de gratis NPO Radio 1 app. Sophie. Hi. Ik heb je naam al een paar keer genoemd. Ja, hoi. Daar is ze dan. Ja. Hoe lang zit jij 's avonds nog op je telefoon voordat je gaat slapen? Te lang. Ja? Ja, officieel moet je dan natuurlijk helemaal een uur voordat je gaat slapen niet meer doen, geloof ik. Ja. Maar wij liggen regelmatig nog even in bed samen de laatste tweetjes door te nemen en voordat wij gaan slapen. Ja. Ja. Weet je wat ik altijd zo grappig vind aan de ontwikkeling van social media en alles op je telefoon? Dat je dan vervolgens ook weer apps krijgt die bijhouden hoe lang jij op je telefoon zit. En elke maandag krijg ik dan een melding. Dit is je schermtijd. En ik veeg hem altijd weg voordat ik hem heb bestudeerd. Want ik schaam me er echt voor. Ja. Moet je dan niet gewoon de app er weer afhalen? Ja. Doe maar. Oké. Ik wil je even een aantal geluidjes laten horen. Kom je eruit? Ja, veel MSN. Ik kwam wel 2 of 3 keer terug, denk ik. Skype. Ja, ik denk dat de producent vandaag ook fan is van de MSN. Windows zat erbij. God, wat heb ik nog meer gehoord? Wat was die ook alweer, dat fluitje? Je had een pingetje. Ja, maar dat... Twitter is dat natuurlijk gewoon. Ik heb de geluiden uitgezet, want anders word ik helemaal gek. Dat ken ik ook. Ja, dus, ik heb zelfs van trill afgehaald inmiddels. Ja, ik ook. Ja, daar ben ik ook zat. Maar inderdaad, een van de geluiden ook die het meest voorbij kwam, dat was MSN. Ja. Zou je kunnen zeggen, een van de allereerste social media die er waren? Ja, denk het wel. Ik denk dat ICQ kwam nog even iets eerder. Nou, wat was dat? ICQ is... een soort chatprogramma eigenlijk. 95, 96 zo'n beetje. Waarbij je gewoon 1-op-1 kon praten. En dat was toen echt heel revolutionair. En toen had je ook wel van die chatboxes op Yahoo. En CompuServe zat ik ook in chatboxes. Mm. 1997 was dat, denk ik. 97, 98. En MSN kwam ietsje later. Ja. Ja, want ik kan me die chatboxen ook nog wel herinneren. Toen kwam je uit school en dan dacht je... in dit geval ging ik dan bijvoorbeeld naar een TMF-chatbox. Oh ja. Maar dan was je met vreemde mensen aan het kletsen... of je moet specifiek met een vriend afspreken van... hey, ik ga naar die chatbox, kom jij ook naar die chatbox... en dan gaan we daar kletsen. Maar meestal was het op onderwerp, inderdaad. Ja, op onderwerp. Ja, precies. En bij MSN kon je ineens met iedereen uit je klas. Ja. En van school. Ja. En zelfs met opa en oma, als ze het begrepen. Of met je geheime crush. Ja, of met je geheime crush. Ik vond het de hemel op aarde toen MSN kwam. Had jij dat ook? Ja, ik vond het echt superleuk. Ja, wat is dat? Wat is het waarom wij allebei zo enthousiast daarvan werden? Weet je, ik denk dat het... zeker als je tiener bent, en dat was ik toen... Nou, misschien net 20 wel, denk ik. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik ben echt vet oud, sorry. als je tiener, twintiger bent, dan is het gewoon heel fijn om met iemand te praten achter een scherm vandaan. Omdat het best wel eens intimiderend kan zijn om... Ik weet niet of jouw ervaring dat ook is, maar je gaat sneller, vertel je meer dan wanneer je tegenover elkaar zit. Ja. Dat kan heel fijn zijn. Het kan ook heel vervelend worden natuurlijk. Hmm. Dat mensen ineens dingen durven die ze anders niet zouden doen. Zeker tegen je crush. Zeker tegen je crush. Maar het was wel, zeg maar, wat je moest doen als je een crush had, secret crush, is dat je in je MSN-naam, in je status, een soort geheime boodschap... Ja, dat kon. Ja, neerzetten. En dan ging je offline en dan ging je weer online, zodat je al je volgers konden zien dat jij online kwam op dat moment. Ja, het was een soort fluitje van ho, ik ben er nog. Kijk maar, ik ga 10 keer online en offline. Maar was het niet ook omdat we dit dus gewoon niet kenden? Tuurlijk. Ja? Gewoon de magie van de technologische ontwikkeling. Absoluut. Ja. Ja, gewoon spannend. Vanuit daar, als je kijkt naar nu... we hebben al die chatbots, of het nou Facebook is, Instagram... alle vormen van WhatsApp of DM... is het gewoon afgekeken van MSN uiteindelijk? Nou, of doorontwikkeld, denk ik eigenlijk. Ja? Ja, denk het wel. De grootste social media platforms zijn heel erg zenden naar een grote groep. En MSN was echt eigenlijk 1-op-1, denk ik. Hmm. Misschien soms een klein groepje, 2 of 3 mensen kon je ook wel chatten. Maar het echt 1-op-1, ja, dat kan natuurlijk via WhatsApp, dat soort dingen. Ja. Is toch anders. Ja, ja, ja. Maar het is meer nu zenden naar een grote groep. Als je kijkt naar Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok. Het is, ik zend iets uit naar jullie. En het gaat er om zoveel mogelijk likes of reacties te krijgen. Hmm. Dat was helemaal niet met MSN. Het is wel grappig, hè, dat je eigenlijk ook zeker Mark Zuckerberg van Meta zelf heeft het wel zo omschreven. Dat die Facebook bijvoorbeeld is begonnen uit het idee, hè, om netwerken dicht bij elkaar te brengen. Hoe leuk het wel niet is dat je je oma in Australië kan spreken. Terwijl de kritiek ook heel vaak is dat we juist veel afstandelijker geworden zijn sinds social media. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je het een verbindend middel of een... Ja, maar dat vraag je wel aan iemand die de relatie via Twitter heeft. Ja, dat is even confronterend. Nee, daar gaan we het natuurlijk zo over hebben. Dus ja, nee, ik en dat is eigenlijk precies jouw vraag. Was voor mij een flink aantal jaar geleden, ik denk 2016 of zo, reden om een radioprogramma te beginnen over social media op de lokale zender in Haarlemmermeer. Omdat je zoveel kritiek hoort op social media. En mensen die zeggen, je wordt er depressief van. Het maakt de afstand veel groter. Maar ik zie dus juist heel veel goede dingen gebeuren. Echt goede dingen gebeuren. Ja. Die zonder social media niet gebeurd zouden kunnen zijn. En dan heb ik het even niet over mijn relatie. Maar dan heb ik het over een stichting die uitjes verzorgt voor mensen die terminaal zijn. Dan heb ik het over, hey luister, ik ben mijn rolstoelbus kwijt. Help mij en mensen helpen. Ja. Je hebt ook heel veel van die gratis af te halen dingen, hè? Of waar mensen gewoon. Maar ook, ik sprak niet heel lang geleden een gay meisje die zegt: zonder TikTok was ik nooit uit de kast gekomen, want ik had het gewoon niet geweten. Hmm. Ja. Dat is ook wel, tenminste, dat zou ik zelf ook omschrijven als de prijzende kant van social media. Dat natuurlijk zeker gemarginaliseerde groepen, die misschien in het, stel je groeit normaal op in een dorp, dan word je niet zo snel geconfronteerd met mensen die op jou lijken. Dat kan natuurlijk op social media wel. Toch is daar ook wel vaker kritiek op, omdat zeker binnen dat soort groepen ook gezegd wordt, ja, maar we worden ook wel tegengewerkt, algoritme technisch. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk ook dat je als je in een bepaalde bubbel zit, dat je daar alleen maar in bevestigd blijft worden. Mm-hmm. Daarom is het juist zo leuk om eens iets te liken wat je normaal nooit zou liken. Om te kijken wat er anders gebeurt. Ik ben zelf politiek actief. Ik zit op Twitter. Ik doe dat expres. En daarover komen mij echt afschuwelijke dingen af en toe. Om het maar even te dramatiseren. Maar de stroom die ik af en toe over me heen krijg. En toch vind ik het interessant. Omdat ik wil weten wat er speelt. Ja. En als ik alleen maar in mijn eigen bubbeltje blijf. Dan krijg ik alleen maar bevestigd dat ik fantastische dingen doe. En dat, snap je? Dat wil ik niet. Dus kosten baten. Want je zegt ook, ik maak ook hele vervelende dingen mee. Aan wat voor dingen moet ik dan denken? Mensen die mij thuis opzoeken. Oh, letterlijk ook? Ja. Hoe gaat dat? Je adres te achterhalen? Ja, er is een keer iemand geweest die heeft, en die bedoelde dat waarschijnlijk goed, voor mijn verjaardag thuis een bos bloemen gebracht, zelf persoonlijk, omdat ze graag zelf wilde aankondigen aan mij dat zij de nieuwe burgemeester wilde worden en dat op die manier dacht te kunnen bereiken. Hmm. Ik kan je vertellen, dat is echt intimiderend als iemand je huisadres achterhaalt en zoiets. En nogmaals, waarschijnlijk goede bedoelingen. Maar het kon niet goed over. Yeah. Ja, en bedreigingen online, uitschelden, dat soort dingen. Hmm. Wat heb je geleerd in al die tijd van het maken van de podcast en de radioshow? Hoeveel wijzer ben je geworden over de wondere wereld van social media? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Maar ik denk dat mensen echt wel heel erg leuk zijn. Ja? Ja. Als ik die verhalen van net zo hoor, dan ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met social media. Ja. Waar op dit moment vaker richting de haatkant, de haatkant gaat. Ja. Dan naar de liefdekant. Hoewel ik die dingen ook zie. Hè? Het van elkaar opzoeken, uit je bubbel kunnen treden in plaats van er juist in blijven hangen. Maar er zit ook zoveel in waarvan ik denk, toch heb ik een romantisch beeld van een tijd voor social media. Oh, ja. Heb jij dat niet ook? Ja, maar nee. Toen kon je. Ik had het daar laatst met mijn oudste zoon over. Vroeger zaten mensen topless op het strand. Toen ik tiener was, zat iedereen topless op het strand. Hmm. Maar toen zag je niet de volgende dag op Instagram met je hoofd erbij. Dat klopt. En dat is een ja, kan je zeggen van dat was toen beter. Ik kon als tiener en jij ook dingen doen, echt compleet op je bek gaan, fouten maken, dat soort dingen. En nobody cared, weet je wel. Nu staat het de volgende dag op Facebook, Twitter, whatever. Ja. Of niet, maar het risico is er dat je in ieder geval gefilmd wordt als het gebeurt. Mm-hmm. Dat is mooier. Maar wat ik nu zie aan mijn kinderen, die zijn 16 en 18... die weten zo onwijs veel meer dan ik toen. Ja, maar dat hoeft ook niet altijd een voordeel te zijn. Want even over dat weten, ook daar zitten natuurlijk kanten aan. Juist ook doordat heel veel van dit soort bedrijven met algoritmes werken. Ja. Dat je ook gevoed kan worden in datgene wat je al weet. Ja. En daar eigenlijk weinig uitkomt. Ik denk dat het, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat social media eigenlijk niet geschikt is voor kinderen en tieners. Ja. En dat je gewoon, als je... Maar ik zie volwassen mensen soms ook hele rare dingen ja, op, hoor. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik verwacht van volwassenen eerder dat ze wat steviger in hun schoenen staan... om een soort van keuze te maken hoe jij je gedraagt op social media. En ja, je hebt gelijk, er zijn echt heel veel idioten. Maar ook wat je zelf tot je neemt. Als jij zegt, ik heb een haat-liefdeverhouding... Kijk eens, als je een paar dingen aanpast, hoe dat voor je werkt, weet je wel. Je hoeft er geen slaaf van te zijn. En jij kiest wat je kijkt, wanneer je het kijkt en hoe lang. En op het moment dat je merkt dat dat niet werkt, ja, dan moet je er echt even mee stoppen. Wat is jouw voorkeur voor Twitter eigenlijk? Ik weet dat het sowieso voor media mensen en vaak ook voor politieke mensen een favoriet is. Waar zit hem dat in? Oké. Sinds ik een verkering heb gevonden op Twitter... Ja, je hebt nu zo vaak gezegd dat je toch even moet vertellen hoe dat is gegaan. Ja, nou, dat ga ik zo vertellen. Maar wij twitterden allebei veel. En sinds wij verkering hebben, twitteren wij allebei een stuk minder. Mm. En dat komt omdat we onze grapjes aan elkaar vertellen. Het heeft heel erg te maken met grapjes vertellen. En dat je daar een leuke interactie over hebt. En inmiddels, ik zit sinds 2009 op Twitter. Dus echt al best wel lang. Heb ik een soort kliekje om me heen van mensen waar ik zou ze niet mijn vrienden noemen, maar ik vind het wel, ja, die ken ik. En als er dan, nou, niet zo lang geleden ging iemands hond dood en daar hebben we het dan echt thuis over. Ja. Jeetje, de hond van Annemiek is dood, wat erg. Maar het is juist ook wel een platform die anders dan waar Facebook een beetje onbekend kwam te staan, hè, de familiefoto's en de kijken hoe leuk mijn vakantie is, ja. Dat Twitter echt een soort meningenparadijs is. Ja, 100%. En ik geef ook vaak les op scholen over politiek en als het daar over Twitter gaat, dan zeggen ze altijd Twitter is voor oude mensen. En dat is ook gewoon zo. Ja, maar toch, hoe serieus moeten we het nemen? Nog steeds, nee, ook in het publieke debat? Nee, nee, helemaal niet. Nee. Ik vind het altijd wel, zelfs in het werk wat ik doe, ik vind het altijd heel bijzonder als we met elkaar in gesprek gaan, dat toch mensen zeggen, ja, ik zag het op Twitter of dat was trending. Ja. Social media is toch al wel echt geïmplementeerd, ook in de mainstream. Ja, maar als je op je verjaardag staat met mensen die niet in jouw Twitterbubbel zitten, dan hebben die echt een hele andere kijk op de wereld dan jij. Ja. Je moet het helemaal niet serieus nemen. Het is gewoon voor de lol. Voor de fun. Ja. Niet te zwaar overdoen. Nee. Ben je tegelijkertijd niet te zwaar overdoen? Dus ook die andere kant. Ben jij er gevoelig voor? Of misschien gevoelig voor geweest? Dat hele like-achtige model? Of zien, hey, die ander heeft veel meer volgers dan dat ik dat heb? Ja, heb ik wel een tijdje gehad. En ik check ook nog af en toe hoeveel volgers heb ik. Ik vind het ook wel fijn dat ik meer volgers heb dan mensen die ik volg. Dat heet je Twitterpiemel. Hoe lang die is, zeg maar. Ja. Maar hebben we een soort nieuw soort omgangsetiketten of vormen gevonden sinds social media? Ja. Ik heb wel het idee dat er een soort bepaald soort omgangsvormen en regels zijn waar je heel duidelijk kan maken op een social media manier. Ja. Ik vind jou leuk of ik vind je niet leuk of ik wil niks meer met je te maken hebben. Maar dan blok je gewoon. Ja. Nee, ik hoorde jou net zeggen, want voor een zekere leeftijd vind ik het niet geschikt. Eigenlijk niet, nee. Zit dat hem in dit soort dingen? De vraag die ik net stelde, de gevoeligheid voor likes, de confrontatie met... Ja, maar ook als met name tienermeisjes, denk ik, zijn daar vaak gevoelig voor. Nee, jongens ook, gelul. Tieners zijn gevoelig voor rolmodellen. Mm. En als je alleen maar strakke, bruine, afgetrainde... fantastische gym bodies ziet, dan kan ik me best heel goed voorstellen dat je daar last van gaat krijgen. En als dat iets is wat zich blijft herhalen. En ik denk dat een tiener ook niet zo snel weet hoe je uit een algoritme moet komen, bijvoorbeeld. Dus je blijft daar dan in zitten. Klopt. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar is het niet ook gewoon die confrontatie van eventuele haat, pesterijen die op social media plaatsvinden? Ja. En het is zo moeilijk te stoppen. Ja. Want je kan heel makkelijk een anoniem account aanmaken en door en door en door. Dus als iemand blokt een nieuw account en dat soort dingen. Ik heb wel eens toen mijn kinderen wat kleiner waren, me er ook mee bemoeid echt. En van jongens, dit moet echt stoppen. Ja, want hoe doe je dat goed? Je bemoeien met hoe je kinderen omgaan met social media? ik denk door heel open en eerlijk te zijn over wat ze doen, wat ze zien, dat het niet echt is. Maar ook, ik heb altijd gezegd, wat je op social media zet, dat moet je ook zeggen als iemand tegenover je zit. Dus niet andere dingen zeggen, zeg maar. Als iemand uitgescholden wordt, zou je dit ook zeggen als je recht tegenover iemand zat? Ja, nee. Nou, dan moet je het dus ook niet online zetten, want het doet wel pijn als je dat leest, dat soort woorden. Ja. Maar kijk je ook letterlijk mee om bijvoorbeeld te zien van, komen er inderdaad alleen maar van die prachtige, wel of niet oordelende lichamen voorbij? In hoeverre? Laat ik even teruggaan naar MSN. Ik weet zeker dat mijn moeder tot op de dag vandaag nog steeds niet weet wat ik nou eigenlijk boven op mijn zolderkamer allemaal aan het typen was. Nee, dat ben ik met je eens. En ik heb in het begin met mijn oudste wel meegekeken. Ik heb daarvan veel geleerd en heel veel aan de jongste ook meegegeven. En verteld en af en toe eens een beetje kijken. Maar ze vertellen gelukkig best veel aan mij. Tenminste, dat denk ik. Hmm. Ik weet dat de oudste nu thuis zit keihard te lachen waarschijnlijk. Die zit mee te luisteren. Ja, die denkt, jij weet helemaal niets. Nou ja, weet natuurlijk een hele hoop niet. Maar ik heb wel een paar keer meegemaakt dat ze uit zichzelf naar me toe kwamen en zeggen, moet je horen wat er nu gebeurt. Kijk, iets laten zien. Een meisje uit de klas van mijn oudste die in onderbroek op YouTube stond. Ja, dat toen ze 11 was of zo. Dat kwam hij uit zichzelf laten zien van, mam, volgens mij gaat dit niet helemaal goed. Ja. Dus weet je, blijf erover praten met elkaar. En geef ze de waarden en normen mee die je ook buiten social media mee zou geven. Ik denk dat is een verlengde van de gewone wereld. Ja. Zit je nou te luisteren? Heb je een vraag voor Sophie van Meeberg? Praat dan lekker met ons mee via de gratis NPO Radio 1 app. En ik ga nu ABBA draaien. En dan kan je denken, waarom ga je ABBA draaien? Nou, we hebben vanavond allemaal nummers uitgezocht die eigenlijk door sociale media, zowel oude als nieuwe nummers, opnieuw viraal zijn gegaan. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone. Ja, zo werd ABBA opnieuw ineens een grote speler via allerlei virale TikTok-achtige filmpjes. En in de studio heb ik social media fan, kenner, liefhebber, volger. Allemaal goed. Allemaal goed. Sophie van den Meeberg. En we blikken terug op de opkomst van social media. We hebben net een beetje met MSN gedaan. We kijken ook naar het nu. We hebben een gesprek eigenlijk over de haat-liefde verhouding die we ermee hebben. En heb jij nou een vraag, dan kan dat natuurlijk gewoon ook via de gratis NPO Radio 1 app. Zouden we dat ook social media kunnen noemen? Ik weet het eigenlijk ja, niet. Ja, vind ik wel. Ja, want je hebt in ieder geval wel interactie met ons. Ja, ja toch? Ja. Het lijkt me leuk om een paar soort van dilemma-achtige dingen aan jou voor te leggen. Nou, eentje hebben we net al een beetje doorgenomen, maar ik ga hem toch zeggen. Social media is een probleem voor de maatschappij of juist niet? Een aanwinst? Ja, wat je wil. Ja, either way. Het ligt eraan aan wie je het vraagt, maar ook wanneer je het vraagt. Ja, maar dat vind ik wel interessant. Jij hebt eigenlijk best wel een hele individuele benadering daarvan. Hè? Dat zou je ook kunnen zeggen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf en hoe we ermee omgaan. Ja. Maar het is natuurlijk zo ontzettend groot. We hebben ook gezien wat het kan doen. Inmengingen waarover gesproken is. Politiek. De fuik die we net al even genoemd hebben. Wel of niet zelfbeeld van kids die opgroeien. Is het wel echt nog een keus? Is het een individuele keus? Moet je op een gegeven moment ook concluderen, er zit wel heel veel power achter dit fenomeen. Nou ja, ik snap dat je dat zegt. Kijk, in principe is social media is niks. Het zijn de mensen die erop zitten. Ja. En de algoritmes worden gemaakt door mensen die dat beheren. Mm-hmm. Dus daar zit een gedachte achter. Dus het is alleen maar, het is, als het rot is, dan komt dat door de klootzakken die het maken, zeg maar. Ja. En als het fijn is, komt het door de leuke mensen. Ik ben nog steeds ervan overtuigd. Maar je hebt ook de mensen die het beheren. Dus niet zozeer alleen maar de mensen die er gewoon, net als, hè, je kan ook al ontmoeten op een plein of in een kroeg, maar nu dus ook op Twitter, ik noem maar iets. Ja. Maar degene die het beheren, dat is natuurlijk wel iets anders dan gewoon de toffe kroegganger. Nee, dat ben ik heel erg met je eens. En op het moment dat daar groot geld achter zit, zoals een Facebook, zoals een TikTok, dan gaan er hele andere dingen werken dan van laten we een gezellige plek hebben waar Facebook ooit mee begon om met je oma uit de andere kant van de wereld in contact te zijn. Ja. Ja, dat is niet oké, denk ik. Hmm. Maar wat vind je daar dan van? Vind je dat opgelost moet worden? Moet die monopolieposities opgedeeld worden? Hoe kunnen we met dat big tech-probleem omgaan? Ik heb daar eigenlijk niet echt een oplossing voor. En tot die tijd denk ik dat het heel belangrijk is dat we mensen goede voorlichting geven. En ik denk dat het daar echt wel aan ontbreekt. Mediawijsheid op scholen vind ik echt een verplicht onderdeel van het lespakket. Maar ook voor volwassenen gewoon. Ga eens het gesprek aan buiten social media, over social media, wat wij nu doen. En heb het daar eens over. Wat doet het met je en wat vind je ervan? En misschien ga je er wat anders mee om. Maar die wijsheid wat erachter zit, ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. Dat je die confirmation bias krijgt. Dus als je één ding liked, dat je steeds hetzelfde terugkrijgt. Ik denk wel dat Facebook bijvoorbeeld is al een stuk beter met politieke beïnvloeding. Daar hebben ze strikte regels voor sinds... Sinds heel vaak op de vingers getikt zijn ook. Zeker, en terecht ook. Ja, ja. En terecht. Ik heb gewoon niet de oplossing. En tot die tijd denk ik van dat het voor ieder belangrijk is dat je zelf kiest wat je doet en hoe je het doet. Ja. En dat je je eigen grenzen in de gaten houdt. En kijk je er nog beschouwend naar. Ja. Ja. Ja. Over die invloeden, dan moet ik ook gelijk denken aan de welbekende influencer. Dat is inmiddels een beroep. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, is het aanwinst? Heel grappig. Ja? Ja. Ja, ik heb ook wel eens iets geroepen van dit is echt het beste broek die ik ooit gevonden heb. En dat mensen, ik ga hem nu ook kopen. En dan noem ik mezelf een influencer. Ja, ik vind dat heel grappig. Ik zag vandaag nog een TikTok van twee mannen die in de branding van de zee twee meisjes nadoen die zo in hun haren heel mooi zitten te wezen. En die mannen zitten die meisjes zo belachelijk te maken dat ze zelf ook maar stoppen. Ja. Ja. Kijk, maar zie je, influencers, ik bedoel, ook daar heb je een soort van kamp voor en kamp tegen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja jongens, wat moeten we ermee? Die mensen die verdienen bakken met geld, inhoudsloos, gaat nergens over. Je zou ook gewoon in moderne tijd kunnen zeggen, jongens, het is zo'n serieuze baan. Ik ken influencers, moet ik erbij zeggen, die misschien ogenschijnlijk simpele dingen doen, maar daar wel gewoon 9 uur per dag aan kwijt zijn. Fantastisch en doe je ding. Maar ik vind niet, als je Duits en Kroes bent, dat je moet gaan vertellen wat je maanstand en je COVID-vaccinatie en dat soort dingen. Weet je, hou het wel bij waar je goed in bent. En dat is supermooi zijn en spullen verkopen, zeg maar. Maar ga, je hoeft je niet uit te gaan spreken over dat soort kwesties, denk ik. Ja, of misschien niet met diezelfde zwaarte. Nee. Maar het is ook aan het publiek, toch? Aan ons om te besluiten wie wij serieus nemen in welke... Nou, ja en nee. Ik denk dat om het voorbeeld Duitse Kroes te nemen... dat zij ook heel goed weet dat haar publiek is... meisjes die haar fantastisch vinden en haar willen zijn... of wat oudere mannen die haar aantrekkelijk zouden willen doen. Ja. Maar ook moeders, stichting als Moederhart, dat soort organisaties is zijn natuurlijk... Ja, maar dat kwam daarna natuurlijk. Dat kwam, ja, ja. En ik denk dat zij zich heel erg bewust is van van de invloed die zij heeft. En als ze dat niet is, dan zou ze dat moeten zijn. Mm-hmm. Weet je, om een ander voorbeeld. K3 bijvoorbeeld, die moet ook niet gaan vertellen over benzineprijzen. Weet je, snap je? Dat is gewoon niet hun doelgroep, zeg maar. En niet hun expertise. Behalve als ze misschien op tour zijn en denken, wat is het duur geworden. Maar hou je bij je ding en wees je bewust van de publiek dat je hebt. En speel daarop in. Mm. En als je dan vervolgens mensen bang gaat maken, ja, dat vind ik echt heel kwalijk. Ja, ja. Blijf bij je leest eigenlijk. Terwijl, ik bedoel, Kim Kardashian heeft het influencer denk ik uitgevonden. Een grote Amerikaanse ster, kunnen we inmiddels wel zeggen. Ze werd eerst beroemd door op tv gewoon zijn. Ja. Dat is ze later op Instagram voornamelijk gaan doen. En nu op allerlei andere media. Maar ook zij, los van dat ze beauty dingen promoot... heeft ook wel ervoor gezorgd dat mensen vrijkomen uit bepaalde gevangenissen. Omdat zij vindt... Bizar. Ja, maar is dat dus bizar? Dat is een beetje mijn vraag aan jou. Ja, ik vind dat echt bizar. Ondanks dat het dus misschien iets goeds is... is het gek dat we die waarden zijn gaan hechten aan influencers? Gek. Is toch heel gek? Want wat kan zij nou? Ja, sorry. Inmiddels studeert ze ook voor advocaat natuurlijk. Geweldig. Dus ze weet een beetje waar ze het over heeft. Waarschijnlijk, ik heb de Kardashians echt letterlijk nog nooit gekeken. Dus ik heb eigenlijk niet echt een idee. Maar het is toch heel gek? Door naar de volgende. Je hebt het zelf al een paar keer gezegd. De jeugd moet beschermd worden. Misschien wel zelfs met een leeftijdsnorm. Hoe oud? Wat is een beetje, heb je een soort ondergrens? Nou, ik denk dat je het vanaf de middelbare school echt niet meer kunt tegenhouden. Nee, dus dan kan je wel spreken over we sluiten de deuren. Maar dat gaat toch gewoon niet? Onmogelijk. En als je zegt dat, ik denk dat groep 7, groep 8 mensen, kinderen al een mobiele telefoon hebben... en dan met WhatsApp. En wat er trouwens in die groepsapps voorbij komt... is ook echt bizar. Tenminste, toen mijn kinderen die leeftijd hadden. Maar de grote social media, dus waar je account... Ja, ik geloof dat Facebook 13 ook zegt. Hè, dat je 13 moet zijn om een account te mogen openen. Dacht ik. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ik denk dat je het vanaf de middelbare school niet meer tegen kan houden. Dus daarom zeg ik ook, mediawijsheid vanaf de lagere school. Dit is echt, dit is niet echt. Zo kan je nepnieuws herkennen. Super belangrijk. Hoe kan je nepnieuws herkennen? En hoe bepaal je nou of iets... Welke waarde iets heeft, precies, wat je daar tegenkomt. En wat het met jou doet. Ja, ja. Zometeen gaan we naar een plaat die je hebt meegenomen. Ik heb eerst nog een laatste vraag van Luc. Die heeft die via de NPO Gratis Radio 1-app gestuurd. En de vraag is, welke social media kanalen zijn er eigenlijk allemaal geflopt? Oh, zo ontzettend veel. Niet zo lang geleden, toen Twitter overgenomen zou dreigen te worden door Elon Musk, kwam ineens... Oh, ik wil Mammoet zeggen, maar dat is het niet. Het is niet het woord. Mastodon kwam ineens weer terug. Dat was echt lang geleden kwam dat op. En mensen waren dat een beetje vergeten. En toen dachten ze, nou, als Twitter dan niet meer... dan gaan we wel naar Mastodon. Ja. En het werkte weer niet. Iedereen... Het klinkt ook als iets uit een oertijd, vind je niet? Precies. Mastodon, zo'n oertijd-app. Dus nee, dat is geflopt. We hebben ook misschien een soort halve flop. Daar moet ik aan denken. Want dat was ooit hartstikke succesvol. Maar daar hoor je nu eigenlijk nooit meer wat van. En dat is MySpace. Wel dat een belangrijk... is MSN geworden. Ja. Maar was dat niet een belangrijk tussenmoment in de social media wereld? Ja, want daar waren ineens, kon je filmpjes uploaden of muziek van jezelf uploaden. Nou, en wat ook echt geflopt is uiteindelijk, is Hives. Hives, ja. Nou, het was natuurlijk super groot. En toen is het gekocht door de Telegraaf. En toen kwam Facebook en toen was het klaar. Ja. En wat ik mooi vond om over Hives te zeggen... is dat ik me ook gewoon nog de televisiebeelden kan herinneren... van mensen die daar zoveel waarde aan hechten... dat ze helemaal in zak en as waren dat Hives stopte. Ja. En tegelijkertijd, misschien is dat ook wel wat jij zegt... de mooie kant van social media... je gaat daar denk ik alleen maar echt van huilen als het je heel veel gebracht heeft. Toch? Absoluut. Glue heb jij meegenomen. Ja, van Bicep. Ja, vertel. Het is een plaat. Toen ik mijn eigen radioprogramma had, had ik een fantastische technicus, Vincent. En die kwam ineens met deze plaat aan. Die zei, ik denk dat jij dit wel leuk vond. En die hebben we, denk ik, nou minstens 1 keer per maand gedraaid. Die kwam gewoon steeds weer terug. Dus dat, ja, als ik terugdenk aan die tijd, dan is dat deze plaat. Die vond jij wel leuk? Absoluut. Bij mij in de studio zit social media kenner, liefhebber, observeerder, hoe je het ook wil noemen, Sophie van den Meeberg. En we hebben net een beetje teruggeblikt. We hebben het hier en nu van social media doorgenomen. En we gaan natuurlijk ook een beetje naar de toekomst kijken. Maar eigenlijk is er 1 verhaal wat al de hele avond niet verteld wordt. En wat ik wel wil weten. En dat is hoe jij de liefde hebt gevonden op Twitter. Nou, het was een koude winternacht. En er was een Twitter-account dat heet Netherlanders. Dat bestaat of niet meer, of het is hostile takeover, dat weet ik niet. Ja. En Vincent die was daar een week de beheerder. Elke week een andere Nederlander die dan in het Engels gaat vertellen over wat hij de hele dag aan het doen is. En een beetje om mensen uit andere landen te laten zien, nou, dit zijn nou typische Nederlanders. En die had ik uitgenodigd in mijn radioprogramma. En telefonisch. Hij had van tevoren aangekondigd, ja, ik heb wel een beetje een piepstem, dus hou daar rekening mee. Nou had ik al het idee dat dat niet helemaal waar zou zijn. Dus mijn introductieplaat was Barry White. En toen kwam inderdaad Vincent met een hele zware stem op de radio. En we hadden een heel leuk gesprek. En daarna hebben we eigenlijk ook contact gehouden. En we zijn een aantal jaar, nou ja, een soort van online vrienden geweest. Twittermaatjes. Twitterbuddies. En veel later gingen we ook wel eens bellen met elkaar. En na allebei onze scheidingen, die los stonden van onze vriendschap, zijn wij tot elkander gekomen 2 jaar geleden. Nou, wat prachtig. Ja. Nee, echt leuk. Ja, ik vind dat fantastisch. Maar ja. je zou dus kunnen zeggen dat Twitter ook in de tussentijd, dus niet alleen maar om hem uitgenodigd te hebben, maar ook om in contact met elkaar te blijven, een hele belangrijke rol heeft gespeeld. 100%. En niet alleen met hem, maar met heel veel mensen. Wat ik net al zei, dat iemand zijn hond doodgaat. Dat je daar echt in meeleeft. Ik heb gewoon mensen zien opgroeien op Twitter, bij wijze van spreken. Ja. En dat maakt het echt gewoon wel. Ja, het klinkt zo gezapig om te zeggen, een soort familiegevoel. Ik vind het alleen maar heel leuk dat jij daar zo positief naar kan kijken. Ja, ben jij jezelf op social media? Heb jij het idee dat jouw social media personality dezelfde is als je echte? Nou, ik heb wel eens, er is een account dat heet Dit is waarom mensen op Twitter zitten. Die hadden een boekje gemaakt met allemaal tweetjes. En daar stond ik ook in. En ik was dus bij de boekpresentatie. En daar kreeg ik steeds te horen, nou, je bent precies zoals op Twitter. Wat niet helemaal waar is, want ik ben politiek actief, dus ik ben me erg bewust van wat ik zeg, want in het echte leven heb ik het veel vaker over seks en poep en plas. Ja, dan weten we dat ook. Ja. Mocht je luisteren, zet dit niet op Twitter. Nee. Nee, maar weet je, je moet gewoon wel, ja. Ik heb wel eens, dan zeg ik wel dingen en dan zeg je, nou, dit is raadslid onwaardig, weet je wel? Dat soort teksten waarvan ik denk, hoezo? Je bent een volksvertegenwoordiger, dus je vertegenwoordigt, je bent gewoon jezelf. Je vertegenwoordigt namelijk iedereen en niet alleen maar nette mensen. Maar ik ben me wel bewust van het feit dat er heel veel mensen meekijken en dat ik me gewoon af en toe een beetje netjes, ja, netter moet gedragen dan wat ik denk. Nou, ik stel die vraag ook omdat ik, er wordt veel over social media ook gemaakt. Er zijn de verschillende documentaires. Er is natuurlijk her en der wel eens een programma of kritiek op. En wat me altijd opvalt is dat je toch altijd wel weer terugkomt bij dat stuk waarin mensen zich gewoon niet in kunnen houden op social media. Of de meest afschuwelijke dingen, zoals ook in jouw geval, of niet bedreigingen naar jou uiten. En dat als deze mensen geconfronteerd worden, eigenlijk altijd zeggen, ja, maar dat meen ik helemaal niet. Als je mij het echt tegen zou komen. Ik denk daar dus wel over na. En ik vind het ook echt belangrijk om dat te doen. Want je woorden hebben impact. Punt. Ja, dus ook al zijn deze mensen een soort uitvergrote kwade versie van zichzelf die ze normaal niet zouden zijn, het heeft wel degelijk, we leven niet in een neppe wereld op social media of zo. Nee. Het is nog steeds een bedreiging. Absoluut. Ja. En ook die andere kant, hè, de soort van kijk hoe perfect ik ben kant, die is natuurlijk ook heel aanwezig. Ja, zeker. Hoe kijk je naar die soort van opkomst die een paar jaar geleden kwam van mensen die een soort van, hoe zeg je dat, kanalen begonnen waarin juist extreem jezelf zijn heel erg vooruit kwam. Mensen gingen ineens huilen overal en al hun emoties delen. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja? Huilen op camera. Dan denk ik, ja. Maar okay. Moeilijk om te doen is deel 1. Maar, nee, maar om te zien ook. Ik word er heel ongemakkelijk van. Ja? Ja. En nu? Ja, ik vond ook, het is meer een soort van die tegenbeweging tegen alles, hè, wat gefilterd is. Of dat nou je opmerkingen zijn of je letterlijke foto. Een soort tegenbeweging van nee, het mag ook allemaal imperfect. Je kan ook chagrijnig zijn. Je mag ook putten hebben. Dat had iets. Maar er zit altijd net zo'n grens dat je ineens denkt, oeh, nu wordt dit ook een trucje. Ja, precies. Ja. Net zoals, maar jij had het al over moederhart iets. Er is in zo'n filmpje van een vrouw die dan in de auto heel hard nee zit te gillen en te huilen. Nou, ik heb me gek gelachen. Maar dat was meer omdat ik gewoon van de zenuwen, omdat ik het zo ongemakkelijk vond. Ja, wat krijgen we nu allemaal? Niet te doen. En ja, ik vind het echt super fijn om te zien dat er steeds meer mensen, net als ik, huttekezendijen hebben en zich daar niet voor schamen. Chantal Kwak, andere radiozender, die heeft op Instagram altijd, vandaag ging ik naar buiten in mijn korte broek en weet je wat er gebeurde? Helemaal niets. En je ziet steeds meer mensen dan haar taggen in hun korte broekfoto. En ja, dat vind ik leuk. Ja, ja. We hebben natuurlijk ook, zoals beloofd, het over een soort van de ontwikkeling. De toekomst voorspellen is altijd heel erg moeilijk. Dus laten we daar ook niet al te speculatief over doen. Ja. Maar er is natuurlijk wel iets wat nu zou moeten lopen. Wat volgens mij ook een beetje loopt. Ik hoop dat jij het misschien in de gaten houdt. Truth iets, Donald Trump. Hoe gaat het met zijn kanaal? Oh, nee. Geen idee. Nee, echt. Geen interesse in. Nee, geskipt. Totaal niet. Nee, ik vind dat zo eng. En dat is zo gekocht en beïnvloed. En een bepaalde manier. Nee, Niet iets waar jij thuis zou voelen. Ja, ik moet zeggen dat ik alleen maar hoorde dat het zou komen. En daarna heb ik er ook vrij weinig over meegekregen. Dus als het echt een groot succes zou zijn, dan zouden we dat denk ik wel gehoord hebben. Weet je, wat voor mij altijd wel houvast geeft, is dat de mensen die het hardst schreeuwen, zijn vaak niet in de meerderheid. Hmm. En dat geldt dus ook voor op social media. Ja. Ja, dat lijkt me soms moeilijk. Ik kijk wel eens, Twitter zit ik bijvoorbeeld niet op, maar ik ben slapend lid, zullen we maar zeggen. Dat is ook voor oude mensen, hè? Nou, dat niet eens per se. Maar ik kijk wel eens mee en dan denk ik, jeetje, je zou maar de hele tijd naar dit gezeik moeten kijken. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Je hebt ook heel veel leuke twitteraars. Iets anders, wat ook natuurlijk redelijk recent ineens heel erg groot geworden is, wat je echt wel social media zou kunnen noemen, is OnlyFans. Ja. Dat is een beetje een... Ja, hoe zeggen we dat goed? Een plek waar je je seksuele, sensuele kant van jezelf kan laten zien. Ja. Daar krijg je dan ook abonnees voor. Dus je wordt ervoor betaald voor de content die je deelt. Er zijn ook mensen die daar hele brave dingen doen. Die gewoon vertellen, mijn album komt binnenkort uit. En jij krijgt al informatie eerder. Uh-huh. Dat was dan zogenaamd het initiële idee. Ja. Vind je dat een leuke ontwikkeling? Volg je dat een beetje? Ik vind het briljant. Ja? Ja, het is briljant. Dat je, ik bedoel, porno is... Het grootste deel van internet is porno. Mm-hmm. En er zijn ontzettend veel mensen die worden uitgebuit. Niet betaald voor hoeveel zendtijd ze eigenlijk krijgen. En dit is gewoon een manier waarbij je eigenaarschap neemt over je eigen lichaam en jij bepaalt wat je ervoor vraagt. Want je kan zelf bepalen wat je abonnementstarief is. You are in charge. Ja. En niet een of andere producent of een palier of een weet ik veel wie. Maar degene die van wie het lijf is, die bepaalt wat er gebeurt. Ja. Dat is toch fantastisch? Je gewoon regie hebt over hoe je eigenlijk... Ik heb ook begrepen, tenminste, ik keek laatst naar iets... Dat OnlyFans ook echt een soort shockwave heeft veroorzaakt in de porno-industrie. Omdat ook gerenommeerde actrices die soms natuurlijk daar heel slecht betaald en behandeld werden... maar ook voor degene bij wie dat goed ging, zomaar zeggen... toch allemaal ook ineens opstapten en dachten... letterlijk, fuck dit. Ja, maar precies, maar dat is toch geweldig? OnlyFans. Ja, ja. Dat is gewoon de regie over je eigen lijf nemen. Hmm. En je doet nog steeds hetzelfde werk. Maar je bepaalt nu zelf wat je doet, hoe ver je gaat, wat er betaald wordt. Nou, ik vind het geweldig. Ja, dat snap ik. Ik heb ook de typical tipvraag. En die komt van Maarten. Die zegt, ik wil eigenlijk best wel van social media af. Ja. Maar ik ben heel erg bang dat ik dingen ga missen. Ja. Heb je tips? Nou, ik zou beginnen met één app. Gaat één voor één eraf? Eén voor één. Ja. Ja, en natuurlijk ga je dingen missen. Maar dat is waar je voor jezelf moet nadenken. Vind ik het erg als ik het mis? Hmm. En voor mezelf... Ben je er wel eens een tijd af geweest? Zeker met jouw Twitter-liefde. Heb je het ook nee. wel, heeft het je ook wel heel erg tegengestaan? Op een gegeven moment? Ik heb het nu heel erg met LinkedIn. Oh ja, wat vertel. Wat ik heel erg vind aan LinkedIn... Ik zit nog steeds op LinkedIn... omdat ik het belangrijk vind voor je zakelijke dingen. Hmm. Het wordt steeds meer Facebook. Hmm. En, dus het zakelijke contacten onderhouden, het netwerken heeft plaatsgemaakt voor... Als je dit niet liked, sterven er twee puppies. Los deze som op. Of kijk, mijn dochter is heel ernstig ziek en dat vinden wij heel erg. Dat is super erg. Mm. Maar ik weet niet waarom dat relevant is voor LinkedIn. Mm. En ik vind dat heel vervelend. En toch blijf ik erop omdat ik denk dat het moet om voor... werk of zo. Ja. Ja, daar heb ik echt een haat-liefde-verhouding mee met LinkedIn momenteel. Dat begrijp ik. Ja, maar ik zou... Maarten was het, hè? Mm-hmm. Maarten zou ik echt aanraden. Begin met eentje die je niet zo heel vaak gebruikt. En kijk wat het met je doet. En nou, als je één app gebruikt, heel vaak, uren per dag. Gewoon een limiet voor jezelf instellen. Van, ik mag een uurtje per dag. Kan je instellen op je telefoon, hè? Ook een soort... maximum. En toch heb ik daar ook een vraag over. Want los van dat ik, wat ik al heb aangekaart, zelf ook een haat-liefdeverhouding mee heb. Ik soms ook mijn telefoon uit het raam wil gooien. Omdat ik denk, waarom ben ik al 3 uur op Instagram? Dat wil ik helemaal niet. Ja. En tegelijkertijd denk ik, is dat niet ook gewoon een beetje mijn kritische oude mensenstem? Mm-hmm. Omdat het gewoon, dit is gewoon nou eenmaal wat we tegenwoordig doen. We werden ook niet boos op mensen die vroeger 3 uur lang een boek aan het lezen waren. Nee, klopt. En heel veel mensen zeggen, ik lees helemaal niet. Je leest de hele dag. Ja. Je leest de hele dag. Mm-hmm. Het is geen roman. Maar je bent wel de hele dag aan het lezen. Nou, ik ben ook gewoon veel aan het scrollen, hoor. Moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Jij? Nee. Maar nee, ik snap je heel goed. En ik heb ook wel eens, dan denk ik, wat zit ik nou te doen, joh? En dan stop ik ook. En dan leg ik hem ook echt weg. Even met de honden wandelen zonder telefoon. Dingen gaan doen zonder telefoon. Dat is echt belangrijk. Maar moeten we dat gesprek dus niet ook op een andere manier gaan voeren? In plaats van, is het goed of is het slecht voor je om de hele dag wel of niet op je telefoon te zitten? Dat we het gewoon meer gaan hebben over wat doe je eigenlijk allemaal op die telefoon? Ja. Waar gebruik je hem voor? Waar zet je hem voor in? Ja, en ik denk, om even, jij zegt, wat vind je zo fijn aan Twitter? Ik denk dat Twitter echt een plek is. En ik ga nu iets zeggen wat misschien niet iedereen leuk vindt. Maar om een beetje te koketteren, zeg maar. Maar ook een beetje voor eenzame mensen die thuis eigenlijk niet zo'n leuk gesprek hebben. En die dat dan dus wel online hebben. Ja. Er zijn ook best wel mensen die dankzij een social media ook daadwerkelijk een echt sociaal leven hebben gekregen. Ja, absoluut. Of zichzelf een stem hebben gegeven. Ja. Over stemmen gesproken, Gorillaz. Ja, there. Leuk. Andere plaat van je. Zeker. Die heb ik een paar dagen geleden op TikTok kwam die voorbij. En toen dacht ik, oh, deze vind ik leuk. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel toepasselijk om mee te nemen. Want die heb ik echt weer ontdekt door TikTok. Ja. Nou, bij deze. He's coming up, it's there. Dat is natuurlijk ook een beetje de kracht van social media. Sophie, je zei het net zelf al. Ik was dit nummer ook een beetje vergeten. Maar dan ineens komt het voorbij in je feed. Sophie van Meeberg, we hebben het met jou al de hele avond over social media. Het zit er al bijna op, want we moeten zo meteen naar het journaal van 3 uur alweer. In mijn hoofd is op dit moment TikTok een soort van de allergrootste, meest gebruikte, viraal gaande app. En ik hoorde jou net praten met Boris en Jesse, die hier ook in de uitzending zitten. Zei, nee, Be Real, dat wordt het helemaal. Ja, Be Real is, ik heb het zelf nog niet. maar ik zie het wel steeds meer om me heen. Er wordt op een random moment, maak nu een foto. Dus er zit geen filter, er zit geen verhaal. Je kan hem even uitstellen totdat je klaar bent op de wc natuurlijk. Maar hier en nu een foto naar jouw contactpersoon. That's it. Dus je kan gewoon buiten of in de supermarkt staan en dan krijg je een trilling en die zegt van, en daarom heet het natuurlijk Be Real. Wees de echtste. Dus geen Snapchat-filter of Instagram touch-up. Ja. Gewoon. En nou begreep ik dat Be Real is al best wel oud. Het is ouder dan dat wij nu denken dat het is. Omdat het nu pas opkomt. Dat gold voor TikTok eigenlijk ook. Vlak voordat het heel groot werd. Ja. Wat is nou het succesverhaal? Waarom wordt een app ineens heel groot? Tieners. Nee, echt, dat is het gewoon het enige antwoord. Tieners en vervolgens twintigers. En op het moment dat je oma er ook op gaat, dan sterft het. Ja. Maar waar zit het hem in? Wat heb je een soort standaard formule die toch die tieners dus ook trekt? Nee, echt niet. Het is volledig onvoorspelbaar en doorontwikkeld. Aan toeval onderheven. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Echt? Ja, ik denk toch dat het... Is het niet toch dat het vaak heel erg gaat over jezelf dus laten zien? Of eten leren? Ik bedoel, Snapchat hebben we nog helemaal niet genoemd. Nee. Ja, misschien dat er ook nu wel mensen zitten luisteren die denken, ik dacht dat er alleen maar Facebook was. Nee, er is heel erg veel. Ik heb Snapchat dus helemaal geskipt. Omdat ik denk, en ik ben echt niet zo oud, dat ik al te oud was voor Snapchat. Oh nee, ik ben echt ouder dan jij. En ik heb echt een soort Snapchat-crew gehad met mensen die elkaar ook echt ontmoeten. En weet ik van, ik ben er helemaal vanaf. Maar ook daar ging het wel, het ging heel erg over jezelf en de filters. En dat je je uiterlijk de hele dag door kon veranderen. Dat naar elkaar kon sturen. Nee. Snapchat, voor mij was het meer een soort van, weet je, als je over straat loopt en het is donker en je kijkt bij mensen naar binnen die de gordijnen open hebben. Je was ineens bij mensen thuis. Dat vond ik zo leuk. Dat je gewoon kon zien hoe iemand zijn huiskamer en keuken eruit zag. Dat was echt voor het eerst pas op Snapchat. Oh ja? Dat vond ik zo tof. Ja. Ik hoor wel, als ik bijvoorbeeld buiten loop, hoor ik wel nog steeds veel, inderdaad, mensen die dan jonger zijn dan ik. Heb ik jouw Snap? Heeft hij jouw Snap? Heeft zij Snap? En denk, oh ja, dit is gewoon, Snap is helemaal een ding. Ja. Cool. Ja, absoluut. Kijk je ernaar uit? Ga je binnenkort weer verder kletsen? Want volgens mij vind je het wel heel leuk om het over social media te hebben. Ik vind het fantastisch. En ik vind radio ook heel leuk. Ik vind podcast wat moeilijk. Want je hebt gewoon minder... terwijl ik hier zit, krijg ik allemaal appjes en Instagram en tweetjes binnen. Van, we luisteren mee. Ja, vind ik echt superleuk. Je hebt interactie nodig, hè? Daarom zit je op Twitter. Ja, precies. Ja. En ook maar mensen die plaatjes aanvragen en zo, dat soort dingen. Dat vind ik leuk. Daar krijg ik energie van. En bij een podcast zit je gewoon een beetje naar je eigen praten luisteren. Ja, dat... Vind ik lastig. Ik vind het wel dat je het hartstikke goed doet. Ik wil je heel erg bedanken ook hiervoor. Ik vond het hartstikke leuk om met jou over social media te praten. Jij aan de andere kant van de radio. Ik hoop dat je nog even met mij door wil kletsen. En om dat wat makkelijker te maken, dat het niet allemaal alle kanten op gaat, heb ik zoals gewoonlijk een stelling voor je geformuleerd. En de stelling is in dit geval: de wereld is beter af zonder social media. De wereld is beter af zonder social media. Laat vooral weten hoe jij daarover denkt. Dat kan je doen via 0800-1121. Of zoals gewoonlijk te appen naar de gratis NPO Radio 1 app. En ja, Sophie, ik wil jou nogmaals hartelijk bedanken. Jij, dankjewel. En dan gaan wij, voordat ik de stelling dus oppak, eerst altijd weer naar het NOS-journaal van 3 uur. Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 mensen. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. De VS zeggen vooralsnog gewoon informatie te blijven delen met de dienst. Het Russisch staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of zelfs te stoppen. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingsdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Die verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland. Heb je als streamingsdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod, aldus de staatssecretaris. De Drentse gemeente Hogeveen stopt voorlopig met het weghalen van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen. Het zou te veel voor ophef zorgen. De omgekeerde vlag is een van de symbolen van steun voor het boerenprotest. De gemeente Hogeveen vroeg demonstranten vorige week om die vlaggen weg te halen, omdat ze voor onveilige situaties zouden zorgen. Omdat de vlag op veel plekken nog hangen, kwam de gemeente in actie, maar dat liep uit op een opstootje bij het gemeentehuis. De gemeente gaat nu met de demonstranten in conclaaf. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar temperaturen tussen de 16 en de 20 graden. Overdag opnieuw tropisch, 35 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, zometeen hoor je alweer het beste van NPO Radio 1 en natuurlijk BNN VARA. Maar eerst praat ik graag nog even met je verder. Het afgelopen uur hebben we het gehad over sociale media. En ik ben heel erg benieuwd of jij daar ook allerlei gedachtes bij hebt. En om dat gesprek met je te openen heb ik een stelling voor je. En de stelling is: de wereld is beter af zonder social media. Ja, dan wil ik natuurlijk weten wat je denkt. En dat kan maar op één manier, of eigenlijk op twee manieren. Je kan namelijk bellen naar 0800-1121. Of je kan dus appen naar de gratis NPO Radio 1-app, waar je een berichtje achter kan laten. En zoals ik al eerder vanavond heb genoemd, draaien we eigenlijk alleen maar nummers vanavond die op een manier te maken hebben met social media. En vaak is dat omdat ze ineens opnieuw weer heel groot werden. Nou, dat geldt ook voor Kate Bush, Running Up the Hill. Het was een van de tracks uit Stranger Things, een van de soundtracks uit Stranger Things, wat dan weer een serie is op Netflix. Maar het werd helemaal opgepakt door TikTok. En dit is Kate Bush. Kate Bush, Running Up That Hill, weer heel groot geworden dankzij de Stranger Things-serie op Netflix. Het vierde seizoen alweer. Ja, daar was dit ineens een heel belangrijk nummer in. En het werd dus helemaal opgepikt door jonge TikTokkers die dit weer helemaal viraal lieten gaan, zoals dat dan heet. Zometeen hoor je het beste van NPO Radio 1 en BNNVARA. Maar eerst praat ik dus nog even graag met jou verder. En dat doen we altijd aan de hand van een stelling gebaseerd op de uurgast die er is geweest. En met Sophie heb ik het heel lang over social media gehad. En ik wil eigenlijk van jou weten of je het eens of oneens bent met de stelling: de wereld is beter af zonder social media. En daar kan je op reageren. Dat kan je doen door een berichtje te sturen, ook een audioberichtje te sturen naar de NPO gratis Radio 1 app. Of te bellen naar 0800-1121. En ik vind het altijd heel erg leuk als mensen een audioberichtje sturen. Ja, want dan, ik vind het altijd heel erg leuk. Als ik een berichtje zie in die app, dan zie ik altijd leuke teksten, fijne namen, maar ik hoor je stem niet. Ik weet niet hoe je klinkt. En dat is bij een audioberichtje natuurlijk wel. En dit is Chris. Een hele goede nacht. Mijn naam is Chris en ik ben het oneens met de stelling: de wereld is beter af zonder social media. Ik vind social media een hele goede manier om contacten te onderhouden en om nieuwe contacten te creëren. Zelf ben ik vaak bezig met het bekijken van foto's en filmpjes, ook al memes genoemd, die ik dan door kan sturen naar mijn vrienden. Ook zie ik heel vaak gave evenementen, zoals een nieuw festival, of zie ik leuke nieuwe ideeën die ik samen met mijn vrienden kan doen en die ik dan door kan sturen. Daar haal ik heel veel plezier uit. Oh ja, ik denk dat ik memes ongeveer de leukste en de beste uitvinding vind. Zolang social media toch bestaat, nou laat dan ook de meme in hemelsnaam bestaan. Nogmaals de stelling: de wereld is beter af zonder social media. Wat vindt Suzanne daarvan? Ik denk dat deze stelling twee kanten heeft. Want aan de ene kant ja, denk ik dat je echt veel beter af bent zonder social media. Omdat je altijd of heel makkelijk jezelf gaat vergelijken en altijd bezig eigenlijk bent met wat andere mensen aan het doen zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er voor bedrijven heel veel kansen zijn opgekomen. Of ja, kansen zijn ontwikkeld doordat er dus heel veel social media is. En bedrijven zich daarop heel goed bekend kunnen maken. Dus het ligt er een beetje aan vanaf welke kant je het bekijkt. Ja, dat is inderdaad het genuanceerde antwoord op de stelling. Het ligt eraan via welke kant je het bekijkt. Dat klopt, maar probeer je eens even te visualiseren van hoe zag ook alweer die wereld eruit voordat ik WhatsApp op mijn telefoon had, voordat ik op Facebook zat of waar je ook gebruik van maakt. En nu, ben je dan denk je blijer met wat je allemaal hebt en allemaal kan doen? Of verlang je ook wel weer eens terug naar die rust? Gewoon een wereld waarin dat niet was. Ik weet het niet. Ik sta op gespannen voet met sociale media. Ik heb het ook al een paar keer gezegd. Maar gelukkig is dat niet het allerbelangrijkste. Wat vind jij ervan? En ik heb nog een berichtje binnengekregen. Hey Merel, ik wil even reageren op de stelling. Ik ben het daar absoluut mee oneens. Ik denk dat social media, net als heel veel dingen in het leven, verschillende kanten heeft. Dus leuke kanten en niet minder leuke kanten. En het is een beetje gek omdat er ook negatieve dingen aan zijn, dat we het maar helemaal moeten verbieden. Of dat de wereld er beter af is zonder. Ik denk dat als je social media met mate doet en op de juiste manier, dat het alleen maar een toevoeging kan zijn aan het bestaan. Dus ik ben het absoluut mee oneens. Ja, inderdaad. Er zijn best wel veel mensen. Er hebben ook gewoon mensen een bericht gestuurd. Die zijn het er ook mee oneens. Die vinden het namelijk hartstikke fijn dat ze met sociale media gewoon zelf in informatie kunnen kiezen. Zelf naar hun dingen kunnen gaan waar ze zin in hebben om te luisteren of om te kijken. En dat herken ik wel. Ik vind het heerlijk dat je gewoon ook gewoon kan zoeken naar allemaal onderwerpen die jij gewoon heel interessant vindt. En dat je het altijd wel ergens kan vinden. Zometeen gaan we dus verder met NPO Radio 1, het beste van BNNVARA. Maar eerst nog Matthew Wilder en Break My Strides. You said you had to get your laundry clean. Ja, Matthew Wilder, nog zo'n perfect voorbeeld van een typische hit die eigenlijk iedereen nog wel kent, maar die je misschien een beetje vergeten was. En dan zit je op social media en komt hij ineens heel vaak voorbij. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is inderdaad weer tijd voor het allerbeste van NPO Radio 1. En we gaan nog even door met sociale media. Want dating apps, ja, ze zijn tegenwoordig niet meer weg te denken van je telefoon. Misschien heb je er zelf ook wel één of meerdere. Op een gegeven moment had je er ook heel veel tegelijkertijd. Denk aan iets als Happn, Bumble, Grindr. Je kan inmiddels zelfs via Facebook daten. Maar is al dat swipen dan net zo leuk als gewoon iemand tegenkomen in de kroeg of in de supermarkt? In de Nieuwsbv gaat Patrick Lodiers erover in gesprek met Jip Hendriksen, Adelheid Rozen en Josephine Mensink. Daten en dating apps. Dan krijg je dit soort taferelen. Hey, ik heb nu een date en ik ben nu even naar de wc gegaan, maar het is zo ongemakkelijk. Hij lijkt helemaal niet op zijn foto en hij is ook helemaal niet zo grappig als op WhatsApp. Dus ja, zal ik hem ghosten? Hey Joost, weet je nog dat meisje waar ik pas over vertelde? Ze heeft gewoon al 3 dagen niet gereageerd. Ja, moet ik minder appen? Moet ik meer appen? Vindt ze me niet leuk? Hier met mij hier. Ik ben eigenlijk iemand anders op dit moment aan het zien. Dus laten we de date van vanmiddag toch maar even skippen. Sorry. Ja, Josephine, jij bent redacteur bij ons programma. En tijdens een van onze gesprekken op de redactie ging het dus over daten. En jij maakt je er nogal druk over. Je wilt er heel graag over hebben, want waarom? Ja, je hoort het net al. Het is gewoon, het daten anno 2022 is gewoon ingewikkeld. Ik bedoel, sinds corona is het allemaal een beetje via die datingsapp gegaan. En ik vind dat gewoon niet leuk. Ik zie niet op een foto aan iemand af of iemand humor heeft, of iemand een beetje creatief is, leuke energie heeft. En ik wil gewoon iemand tegenkomen in de Albert Heijn. Leuk, oogcontact, flirten. En dan op een date. Maar via die apps met dat swipe. Ik heb het echt geprobeerd. Via Bumble bijvoorbeeld, dan ging ik swipen. En dan moet je weer nadenken. Wat moet je zeggen? Wat moet je antwoorden? Alles tegelijk. Dus ik ben er niet van. Dus ik wil het erover hebben van, ja, hoe vind ik nou liefde zonder al die apps? Of moet ik toch naar die apps? Ik weet het gewoon niet. Je weet het niet. Maar je zei wel ook wel direct van, ik ben ook niet de enige. Wat gebeurt er dan om je heen? Nou, je hoorde net al, dit is wat je net hoorde, een paar spraakmemo's van mijn vrienden. En iedereen houdt zich er mee bezig op een of andere manier. Mensen die er ook op zitten, je wordt een beetje obsessed ervan. Het is verslavend om te swipen. Mensen worden geghost. Dus gewoon gezegd van, joh, sorry, toch niet. Of iemand laat na chatten en daten niks meer van zich horen. En het dat verslaven, dat vind ik best wel opvallend. Iedereen zit alleen maar op dat ding en kijkt niet meer om zich heen. Ja, maar jij hebt het dus geprobeerd. Maar ben je echt op date geweest ook? Nee, ja, ik weiger het gewoon. Ik vind het gewoon echt niet Maar dan zit jij leuk. Dus gewoon te swipen om te swipen en om jezelf een beetje frustratie aan te praten of wat? Ja, daarom. Dat is mijn hele ding. Ik snap niet hoe mensen dat doen. Ja, dus daar ben ik benieuwd naar. Nou, daar ben je benieuwd naar. Ja. En om antwoord te krijgen op de vragen van hoe mensen dat doen, hebben wij voor dit gesprek advies gevraagd aan actrice Adelheid Rozen en aan de 22-jarige Jip Hendriksen. Welkom allebei. Jip, ik begin even met jou, want ja, jij hebt heel veel gedaten online, hè? Ja. Begrijp je haar frustraties, die van Josephine? Ja, ik begrijp het heel goed. Want wat je ook zei, je gaat swipen omdat je toch, je wilt contact met mensen, je wilt iemand leuks vinden. Maar door al dat swipen zie je door de bomen het bos niet meer. Je weet niet meer wie wel leuk is, wie niet leuk is. En je hoeft eigenlijk niet meer te jagen op iemand. Als je de kroeg in gaat, en je ziet iemand dat je denkt, nou, die is wel leuk. Dan denk je, oké, hoe ga ik daarop afstappen? Wat ga ik doen? En dat is allemaal weggenomen. Dus het is alleen nog maar swipen. En je zegt, hoi, hoe gaat het? Wil je afspreken? En je kan afspreken. Maar is het dan alleen maar ellende? Nee, zeker niet. Het is zeker niet alleen ellende. Maar vanuit dat zij zegt, ik wil het niet, ik vind het niet leuk, dan kan ik het begrijpen. Maar er is ook heel veel goeds voor te zeggen. Ja, wat is de leuke kant eraan? Nou, de leuke kant eraan is dat je... Nou, je maakt van alles mee. Als je op meerdere dates gaat, leuke dingen, minder leuke dingen. Maar je kan dus ook natuurlijk liefde vinden. Hetgene waar ik van hoop dat iedereen dat als doel heeft voor de app. Ja, ja, ja. Maar jij zegt van, ik kan ook leuke dingen meemaken. Vertel eens echt een goede anekdote wat jij hebt meegemaakt in je datingleven. Ik heb uiteindelijk mijn vriend erop ontmoet. Dus, dat is sowieso leuk. Dat is sowieso leuk. Dat was dan een date dat we gingen afspreken om 2:00 middags overdag. Ik had hem nog nooit gezien. Ik wist niet wie het was. Ze zeiden, ja, ik hou je wel op. En dan kunnen we wel naar mijn ouderlijk huis. Want ik ben daar alleen thuis, dus we kunnen daar wel heen gaan. En toen dacht ik, eigenlijk is dit wel als jullie een plan. Maar ik zeg het gewoon tegen niemand en ik ga het gewoon doen. En toen waren we thuis in het ouderlijk huis. En toen dachten we, ja, wat moeten we doen? Dus we hebben bier gehaald. Zijn we bier gaan drinken, muziek gaan luisteren. Heel veel plezier gehad. Uiteindelijk moesten we maar koken. En toen hadden we zoveel bier op dat ik eigenlijk ook niet meer naar huis kon. En toen op zolder door fotoboeken gekeken, gedanst, gezongen, in een veel te klein bedje van het ouderlijk huis geslapen. En vervolgens ging ik de volgende dag om 2:00 weer naar huis. Dus het was in plaats van een date van 2 uur, was het een hele 24 uur. En sindsdien nooit meer weggegaan? Nee, eigenlijk niet, nee. Josephine, het kan dus wel. Het klinkt veelbelovend, maar dit voor mij klinkt het toch wel een uitzondering dan de regel. Nou, maar zij springt in het diepe. Is dat niet het probleem bij jou, dat je gewoon echt niet durft? Dat je die drempel niet over durft te gaan? Ja, dat is ook wel. Ik denk, maar die drempel, grappig, want bij mij is dat ook wel een drempel. Maar ik merk om me heen ook dat er, omdat er zoveel keus is, je kan op die apps, je kan je locatie ver aanzetten tot aan Sittard. Je kan leeftijd, hoe lang iemand is. Ja, maar al die mannen liggen dus aan je voeten. Ja. Er is een hele wereld die voor je open gaat. Daardoor word je dus ook wel veel kieskeuriger, denk ik. Tenminste, dat heb ik. Dan denk ik, dan swipe ik en denk ik, misschien komt er nog iets leukers voorbij. Ja. Dat is denk ik ook een beetje het probleem. Adelheid Rozen, jij bent single. Je bent ook aan het daten. Hoe doe jij dat? Doe je dat via apps of doe je dat in real life? Nou, jij kondigde mij net even aan, Patrick, als dat Josephine deskundigen had gevraagd. Maar ik ben verre van deskundig. Nou, maar je bent toch met een voorstelling bezig over daten? Dus jij probeert. Ja, dat is helemaal het goede woord. Ik doe echt het experiment. Ja. Dus ik heb een voorstelling gemaakt over... mijn laatste voorstelling ging over of mijn relatie aan of uit was. En dat deed ik op het podium met mijn toenmalige vriend en ook met zijn ex. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, wow, dat heeft wel een hele mooie dynamiek om dat in het openbaar te delen, weet je, in een voorstelling. En toen dacht ik, oh, die zoektocht naar hoe bewandel je de openbare ruimte, dagelijks leven, en hoe vind je eigenlijk een ander mens waar je weer het leven mee wilt delen? Ja, schitterend. Maar ja, je hoort de worsteling van deze twee jonge dames, waarbij in ieder geval één onder de pannen is. Maar wat is het grote verschil met vroeger wat jou betreft? Nou, ik kan Josephine heel goed volgen in... Ik heb geprobeerd dat op een app. Bij mij brengt dat geen prikkeling, gevoel. Ik weet net wat swipen is. Ik ga van links naar rechts. Ik vind zelfs een naar gevoel. Terwijl als ik zo'n man wegswipe, terwijl die man merkt dat helemaal niet. Maar ik ben blijkbaar van een generatie dat ik denk, oké, ik wil dat helemaal niet wegdoen of zo. Ik wil iedereen wel gewoon vieren. Of weet je wel. Maar ik hou wel heel erg van de flirt in het openbare leven. Dus of het nou een schilderij is, of een tram, of een mens, of een man, of een vriendin. Weet je, ik denk, ja, daarin, en dat snap ik heel goed van Josephine. Ja, want Josephine zegt dus, door al die dating-apps en dat soort zaken wordt er veel te weinig geflirt. Ze wordt niet eens meer aangekeken. Ja, en dat flirten is het ding. Dat is zoiets leuks. Ja, ja. Heb jij dan nog tips voor Josephine? Ik denk dat het flirten ook... Je moet het flirten in... God, wat moeilijk, Patrick, om even de goede woorden te vinden. Ja, terwijl jij er zo goed in bent. Ben jij eigenlijk single? Ik moet eigenlijk ook weer op pad, zeg maar. En ik doe dat natuurlijk, maar ik zit ook niet op dating-apps. Ik zit gewoon, ik ga gewoon op café en dan kijk ik wat er gebeurt. Nou, exact, dat. Dat is super, maar je komt ook niet meer zoveel mensen tegen, zeg maar. Nou, maar je kan wel het, als je het nou hebt over tips... want dat heb ik ook, dat ik denk cafés, openbare leven, de tram, wandelen over straat. Maar ik zou tegen Josephine willen zeggen, flirt even met alles. Ja. Flirt met vallende bladeren, flirt met de eerste krokus tussen de stoeptegels, als je een mooie hond ziet op straat, weet je wel, ik denk met alles. Ja, maar wacht even, want ik praat hier natuurlijk nu met drie dames en Jip, jij bent toch echt ervaringsdeskundige. Is het anders dan voor mannen op die dating-apps? Dat is voor, hoe bedoel je dat voor mannen? Nou ja, is het voor mannen anders dan voor vrouwen? Ik denk het wel dat. Bijvoorbeeld bij een app zoals Inner Circle. Vrouwen zijn denk ik wat afwachtender. Dus die swipen, die denken van, nou, ik heb geswiped. En dan wachten ze makkelijk tot een ander een berichtje stuurt. En ik denk dat er bij mannen meer druk ligt van, ik moet het eerste berichtje sturen. En wat ga ik sturen? Ik moet origineel zijn. Alleen hey is tegenwoordig ook niet meer genoeg. Nee. Ik had ook natuurlijk als redacteur moet je altijd een beetje vooronderzoek doen. Ik had ook met wat vrienden gebeld. En die zeiden van, wat ik merk om me heen. Jongens die gaan sneller gewoon ook erop als, een beetje buiten je bubbel mensen leren kennen. En wat ik van vriendinnen meer hoor is van, wat meer despert van, liefde zoeken, zeg maar. Dat is volgens mij best een verschil. Ik weet niet of jij dat ook hebt gemerkt. Ja, ik weet niet of dat zo. Ik denk dat misschien ook is dat vrouwen het eerder durven toe te geven van, het lijkt mij gewoon eigenlijk echt heel leuk om een relatie te hebben. Ja. En dat misschien bij mannen wat meer stoer is van, ik zie het allemaal wel en ik zoek het wel uit. Wel, ik denk iedereen wil uiteindelijk wel liefde. Maar ik denk dat het in de... Josephine is toch een mooie vrouw, een slimme vrouw, heeft leuk werk. Absoluut. Zit vol met verhalen wat er allemaal gebeurt op de redactie en bij BNNVARA. Mannen moeten toch aan haar voeten liggen? Ja. Wat gaat er mis? Ja. Misschien moet je dat niet misnoemen. Misschien is dat... Er zit nu al in ons gesprek zit ook al een enorme ambitie. Ja. En ik denk dat als toen Josephine naar mij vroeg, was dat anders, dan denk ik, alles lijkt nu op, dit is succes en dat is falen. Terwijl ik eigenlijk het hele leven als een, laten we zeggen, experiment is letterlijk flirt met de dingen om je heen. Maar jij formuleert het, Patrick, eigenlijk nu ook al. Ja. Wat is er mis? Want er is met Josephine helemaal niks mis. Nee, maar dat vind ik dus ook. Het is gewoon de timing van de lente. Ja, de timing van het leven. Ja, dat druk ik me slecht uit. Maar je hebt helemaal gelijk, want ik vind het leven ook één grote repetitie. En dan, exact. Ja, mooi. Ja, zeker. Wij komen er wel uit, hè, in dat café. maar wat natuurlijk wel zo is, dat je op die dating-apps wel een soort van lef moet hebben. Is dat heel belangrijk, Jip, als je daar zit? Ik denk dat je eigenlijk lef hebben voor een datingsite. Ik denk eigenlijk dat je tegenwoordig meer lef moet hebben om niet op een datingsite te zitten en in het openbaar op iemand af te stappen. Omdat we zo verplaatst zijn naar dating apps. En op een dating app is het allemaal, je zit achter je telefoon, niemand ziet. Je kan een uur nadenken over wat je wil zeggen om iemand voor het eerst aan te spreken. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat je het moet omdraaien, dat je meer lef moet hebben om in het echt nog te flirten. Ja, Adelheid. Jij bent dus bezig met een voorstelling, hè? Wat valt jou nou het meeste op aan dat flirten en dat daten? Nou, twee dingen. Vroeger, eigenlijk precies net wat Jip zei, het lijkt dat door dat scherm krijg je ook, zonder dat je dat realiseert, krijg je een isolement in jezelf. Dus je ervaart iets als privacy. Je denkt, fijn, je zit op je eigen telefoontje en je denkt, oh, gelukkig, niemand kan het zien. Maar je leert eigenlijk ook niet je eigen verlegenheid kennen. Mm-hmm. En wat wij vroeger deden, is dat we met vriendinnen op de fiets, weet je, probeer naar de straat van zo'n jongen reden, achter de struiken gingen liggen, giechelen als beesten natuurlijk. Oh, dan ging er een voordeur open, kwam er een moeder of een broer naar buiten. Gingen we besjes gooien. Schitterend. Weet je, weer wegduiken achter die struiken. Allright, ik moet het helaas, we moeten het onderbreken, want ja, we moeten weer door naar het volgende programma. Maar wat een goede tips geef je Josephine mee, in ieder geval. Ga achter struiken liggen. Josephine, ik hoop dat je je onderzoek heeft geholpen. Ik dank ook Jip. Ja, ga achter struiken liggen. Dat kon natuurlijk ook nog. Maar ik zou toch misschien wel een dating app proberen. De nacht van BNN Vara. Met Merel Wilaert. Ja, en dan denk je ineens, wat doet deze opener er? Tenminste, dat denk ik, want het is helemaal geen tijd voor een opener. Het is tijd voor... De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Juist, dat is veel leuker. Maar het is misschien ook een beetje om jou in verwarring te brengen. Van wat komt er nu? Ik wil je scherp hebben namelijk. Want het is tijd voor de Nachtkraker. En dat betekent maar één ding. Dat jij een heerlijk stuk chocola kan verdienen. Als je het goede antwoord weet. En vooral ook de eer. En de eer is altijd heel belangrijk bij quizvragen, vind ik tenminste. Want je wil gewoon lekker met je kennis kunnen strooien. We doen dat altijd door lekker in het archief te duiken van ofwel de radio ofwel de televisie. En op basis daarvan stellen we jou dan een vraag. We hadden het in deze uitzending over sociale media, over de voordelen en over de nadelen. En als er nieuwe technologieën op de markt komen, dan zijn er altijd weer die voor- en die tegenstanders. Mensen die nieuwe ontwikkelingen vol enthousiasme in de armen sluiten. En mensen die vooral leeuwen en ook nog eens beren op de weg zien. Dat is eigenlijk altijd, ja, dat is gewoon zo, dat is altijd zo geweest. Luister maar eens naar een fragmentje uit de toespraak die minister Kals in 1956 uitsprak, toen de televisie 5 jaar bestond. Hier is de Nederlandse Televisiestichting met een extra uitzending. Een gezamenlijk programma van de 5 omroepverenigingen ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de televisie in Nederland. Wij vragen uw aandacht voor de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zijn excellentie meester J. Kals. Naar de kijkers, laat ons ook in de komende 5 jaren volop genieten van het goede en het schone dat de televisie ons kan bieden. Maar laten we vooral ook enige tijd voor onszelf houden. En laten we ervoor waken dat ons huisgezin niet totaal wordt beheerst door deze nieuwe verworvenheid der techniek. Ja, eigenlijk zegt hij gewoon bij de viering van 5 jaar televisie in Nederland dat je het toestel beter uit kunt zetten. Je hoorde overigens ook eerst Karin Krijkamp, de omroepster van dienst. Omroepsters, ja, die heb je ook niet meer. Een andere nieuwe ontwikkeling beleefde ze primeur in het programma Sonja Barend, eind jaren 80. Want in de jaren 80, wat kreeg je toen? Nou, toen kreeg je de allereerste sekslijnen. Dan belde je een 06-nummer en dan hoorde je een vrouw, nou ja, die een opwindend verhaal vertelde op een hele opwindende manier. En dat kostte natuurlijk geld dat in de zakken van handige zakenlui verdween. En een van de bekendste uitbaters van die 06-lijnen kwam met een nieuw idee. En dat nieuwe idee, dat kwam hij bij Sonja presenteren. Ik verklap alvast de vraag van deze week, want dan kan je hem goed met al je concentratie gaan aanhoren. Welke 06-lijnondernemer hoor je zometeen in het fragment? Welke 06-lijnondernemer hoor je in dit fragment? Nou, let op, laat zien. Dit is echt een wereldprimeur, hè? Dit is inderdaad een wereldprimeur. Moet dat open? We gaan hem eerst aandoen. Ja? Dan kijken we tot we ons eigen beeld hebben. Daar zijn we. We draaien het nummer. Dit zijn 3 vierkantjes, is dat goed? Ja, dat is goed. Ja? Wat gaan we nou krijgen? Nu gaan we in een verhaal komen. En voor het eerst dus, en dat is de primeur die we vanavond beleven... Ja. Kunnen we ook zien dat de dames die iets aan ons willen vertellen... dat ook kunnen gaan laten zien. Een sekslijn met beeld. Ja, hier heb je dus het eerste plaatje. Dit is dus Linda. Dit is Linda. Ja. Heb ik te veel gezegd? Nee, hè? Ben je ook wel lekker opgewonden? Oh, dan wil ik Linda nog eventjes wat meer van haar zien. Ik weet zeker dat jij me helemaal bloedgeil wordt. Oh, er komt weer een nieuwe dame aan die haar vest te ver open heeft gedaan. Ja. Zeg, dus dat is wat de wereldprimeur is, een sekslijn met beeld erbij. Ja, maar die dames bewegen niks. Nee, dit is, nee, dit is het begin van het uiteindelijke beeldtelefoon gebeuren wat... Het beeldtelefoon gebeuren, ja. Het eerste gebeuren. Ja, ja. Wat ons te wachten staat. Ja. Hier heb je dus een voorproefje van iemand die straks... bij Club 06, wat je kan zien, zo'n ding gaat bestellen. Ja? Dus niet alleen voor zijn 50 cent per minuut kan luisteren... maar nu ook er wat beelden bij gaat krijgen. Het kost hetzelfde met die dames, die blote dames erbij. Ja, inderdaad. En jesses. Ja. Dit was het fragment. En daarin hoorde je een man en je hoorde een vrouw. En het gaat mij om de man. Welke 06-lijn ondernemer hoorde je tijdens de Nachtkraker? Je kan het achterlaten via de Radio 1-app... of je kan bellen naar 0800-1121. En ik geef je nog even een plaatje om na te denken. Een beetje nadenktijd. En dat doe je met Blondie en Call Me. Blondie, ja, en wat een ontzettend passende plaat voorbij. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Voorbij, inderdaad. De Nachtkraker. Want de vraag bij het fragment wat je net hebt gehoord was... wie hoorde je hier? Welke 06-lijn ondernemer hoorde je hier? Ja, dat kwam helemaal op in de jaren 80. En een paar mensen hebben daar heel erg goed geld aan verdiend. Deze man die is van heel veel dingen bekend. En ik moet je heel eerlijk bekennen... dat vind ik altijd heel leuk bij de Nachtkraker. Hè. Je wordt weer eens geconfronteerd met wat oude fragmenten... wat uit de archieven. En dan zie je weer een beetje wat weet iedereen nou. Dit is de allereerste vraag die we gesteld hebben tijdens de Nachtkraker... die werkelijk iedereen die gereageerd heeft... en dat zijn er echt nogal wat, goed had. Ja. En dat is leuk, want dan gaan er gewoon andere regels gelden. Hè? Normaal hebben we een beetje een soort van gelijke monniken, gelijke kappen. Het maakt niet uit hoe laat je binnenkomt. We doen een leuke gok en het is gewoon in en mine mutten. Die wordt het. Maar ja, als iedereen het goed heeft, dan moet je het toch anders aanpakken. En toen dachten we, dan is het gewoon een gelukskwestie... van degene die er bovenop zit, de allereerste beller, Arie. Goedenavond. Wat was jij snel? Hij had nog zijn zin niet uitgesproken en jij hing al aan de lijn. Ik wist het al voordat ik het fragment hoorde. Want ik wist dat was de grootste 06-exploitant. Aha. Kijk, hou ons niet langer in spanning. Wie zochten we? Menno Boeg. Wij zochten inderdaad Menno Boeg. Dat is helemaal goed. Heb je, het is misschien een hele persoonlijke vraag... maar heb je wel eens gebeld? Nee. Ah. Maar je kende hem dus wel... Volgde je hem wel een beetje in al zijn doen en laten? Was je een Menno Boeg-fan? Ik heb hem in latere programma's wel eens gezien. En toen, ik heb daarvoor mijn fragment bij Sonja ook gezien. Hmm. Sonja, maar ik wist wel dat hij een van de grootste was. Ja, dat wist jij hartstikke goed, dat klopt. Hey, en heel eerlijk, maar heel veel ernaast zat hij niet, hè? Want hij had het over allemaal beeldtelefoons... en dat je dan tegelijkertijd over seks kon praten en iemand kon zien. Dat heb ik al helemaal niet meer gehoord. Toen hadden we het al aan bellen. Jij zat alleen maar aan die chocoladereep te denken. Ja, dat begrijp ik. Nee, nou ja, ik wil je er heel erg mee feliciteren. Superleuk dat je mee hebt gedaan. Hij is hartstikke lekker. Het kan altijd even duren, want we versturen ze altijd gewoon in één ruk. Past goed bij het onderwerp, om het zo te zeggen, denk ik. Ja. In één ruk sturen we hem op. Dus over een paar weken kan je er lekker aan knabbelen. En ik wil je nogmaals heel erg bedanken. Oké. Thanks. Geniet van je avond, Arie. Doei, doei. Oké, doei, doei. Hoi, hoi. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, social media. Het wordt gedomineerd door big tech bedrijven. Dat is al een paar keer genoemd. Denk aan Meta of Meta. Ik weet nooit zo goed hoe ik het moet noemen. Laten we het Nederlands houden. Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter niet. Nee, bedrijven die zo groot zijn geworden dat ze eigenlijk veel te veel macht hebben. Gebruikers krijgen steeds vaker met bijvoorbeeld censuur te maken. En dan gaan ze op zoek naar nieuwe, betrouwbare of minder betrouwbare apps. En nieuwe alternatieven komen dan ook steeds vaker voor. En dat heette de zogeheten fringe-platformen. De fringe-platformen. En op deze platformen kunnen mensen zeggen wat ze willen... zonder bang te hoeven zijn dat ze geblokkeerd worden of gecensureerd worden. Maar hebben deze platforms wel een kans van slagen? Je hoort het in de Alicante-podcast of Big Tech gaat slagen... of het gaat verpesten voor de fringe-accounts. Alicante. Dus je voelt je niet meer welkom op reguliere social media als Twitter en Facebook. Je hebt het idee dat je vrijheid van meningsuiting wordt beperkt... door deze grote en machtige social media bedrijven. Ik heb het gevoel alsof ik al 6 jaar naar Facebook's middelvinger aan het kijken ben. In deze nieuwe aflevering van Alicante gaan we het hebben over alternatieve social media platformen... en de groeiende macht van grote spelers als Facebook en Twitter. Mijn naam is Arda en samen met Thijs, Ilan, Shino, Elif en Berdan zijn wij Alicante. NPO Radio 1. 1. BNN VARA. Alicante. Berdan, je eerste keer als co-host en dan gelijk bij zo'n interessant gesprek eigenlijk. Ja, klopt. Een onderwerp. Hoe vind je het? Best wel spannend, maar ik vind het onderwerp heel interessant. Ik ben vrij politiek georiënteerd, dus ik heb er eigenlijk wel zin in. Oké, top. Nou, goed om te horen. En we zijn niet alleen in de studio, want bij ons in de studio zijn aangeschoven... Evelyn Austin van Bits of Freedom en Brent Haddering. En ja, jongens, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel dat je er zijn. Thanks. Ja, hebben jullie er een beetje zin in? Zeker. Zeker, ja. Ja. Belangrijk onderwerp. Goed om te horen. Mooi, mooi. Evelyn, laten we bij jou beginnen. Want jij bent directeur van Bits of Freedom. Mm-hmm. En dat is een beweging voor internetvrijheid, toch? Klopt. Oké, okay. En zou je in één korte zin kunnen uitleggen wat jullie eigenlijk precies doen en waar jullie voor staan? Nee. Nee? Nou, twee zinnen mag ook. Dus wij komen op voor mensenrechten in het digitale domein. En dan specifiek voor het recht op privacy en het recht op communicatievrijheid. Want die staan eigenlijk door digitalisering heel erg onder druk. Oké, okay, top. Nice. En Brent, jij bent een jonge social media gebruiker. Kan ik jou ook conservatief noemen? Zou jij jezelf conservatief noemen? Dat is denk ik de beste term om het te omschrijven. Oké, en je bent vrij bezorgd over de rol van die big tech bedrijven zoals Twitter en Facebook, wat betreft ons publieke debat. Zou je dat kunnen toelichten? Ik zie dat. Om even bij bijvoorbeeld een paar cijfers te beginnen. 80% van de Nederlanders, van wat ik had gelezen, gebruikt Facebook. Hele hoge percentages gebruiken ook andere social media apps. Zoals, denk aan Instagram, YouTube, Twitter. En natuurlijk onder jongeren is dat percentage alleen maar hoger. En die bedrijven staan allemaal in de top 10 van de bedrijven met de hoogste marktwaarde en dergelijke. Dat zijn gewoon gigantische, grootkapitalistische techbedrijven. En die hebben, in mijn opzicht een overmatige hoeveelheid macht als het aankomt op het digitale slagveld. Dus jij begrijpt eigenlijk wel waarom mensen op zoek gaan naar alternatieve social media? Ja, zeker. Wat je ziet op social media websites als Facebook en Twitter, het zijn natuurlijk dermate grote websites dat ze wel een bepaalde vorm van moderatie moeten toepassen. Alleen, als zulke grote bedrijven de volledige vrijheid hebben om dat te kunnen doen, dan zullen waarschijnlijk heel veel mensen vinden dat zij te veel gemodereerd worden. En de eerste mensen die gecensureerd worden, om dat woord dan toch maar te gebruiken, die zullen dan toevlucht gaan zoeken op een andere platform. Ja, want Berdan, jij hebt onderzoek gedaan naar die platformen. Kan je daar wat meer over vertellen? Klopt. Ik ben een beetje gaan kijken naar nieuwe en alternatieve platformen voor de grote spelers in het veld, zoals Twitter en Facebook. En die heten Fringe-platformen. En daar een paar voorbeelden van te noemen zijn Gab en Parler. Gab is opgericht door Andrew Torba. Hij vond dat bestaande fora zoals Facebook en Twitter een te links karakter hadden. Toen Facebook en Twitter ook besloten om conservatieve en alt-right accounts die zich niet aan de voorwaarden hielden te verwijderen, was de maat voor Torba vol. In 2016 besloot hij daarom Gab op te richten. Op dit platform is er juist een overwegend rechts geluid te horen tegenover de reguliere tegenhangers. En dan natuurlijk Parler. In 2018 werd dit conservatieve broertje van Twitter geboren. De oprichters waren John Matze Jr. en Jared Thompson. En hoe komen ze nu aan dat geld, vraag jij je af? Zij werden gefinancierd door een conservatieve donateur, Rebecca Mercer, die uit een stinkend rijke familie komt. De oprichters van de site gaven aan dat zij een platform wilden creëren zonder waarschuwingslabels en zonder censuur. Parler lag er overigens een tijdje uit. De site wordt uit de lucht gehaald omdat er te weinig gedaan zou zijn tegen opruiming tijdens de bestorming van het Capitol in Washington D.C. op 6 januari 2021. Tijdens het opnemen van deze podcast is Parler weer online. De makers van de site kregen namelijk hulp van een Russisch internetbedrijf, waardoor ze weer de lucht in konden. Ja, deze platformen bestaan, maar of ze nu een toekomst hebben, vraag ik mezelf af. En daarom heb ik gebeld met Tim de Winkel. Hij promoveert ook op dit onderwerp van fringe-platformen en hij zei het volgende. Nou, als fenomeen, absoluut. Er is namelijk een hele goede reden om het niet eens te zijn met mainstream social media. Die hebben gewoon een te grote macht en dat is onwenselijk. Dus als fenomeen zeker. Individueel hebben een Gap en een Power het lastig. Omdat er allerlei services zijn waar ze afhankelijk van zijn. Financiële diensten, hosting en cloud services. Dat is belangrijk voor een platform. Dat je ergens bent ingeschreven, dat je ergens op een server mag liggen. Dat je geheugen tot je beschikking hebt. Die diensten willen niet langer met ze samenwerken. Soms onder druk en soms uit eigen overwegingen. Dus eigenlijk worden die platformen een beetje verbannen. Of gedeplatformd. Dus wat vroeger we alleen zagen bij een Alex Jones of nu ook Donald Trump, dat gebeurt ook op het niveau van het platform. Dus heel Parler en heel Gab worden eigenlijk een beetje weggeduwd. Dus ze hebben het hartstikke moeilijk om overeind te blijven. Want ze hebben gewoon veel minder toegang tot allemaal diensten die andere mainstream platformen wel hebben. Ja, ze staan eigenlijk dus heel zwak op zichzelf. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe zijn Facebook en Twitter eigenlijk mede verantwoordelijk voor dit fenomeen van het fringe platform? Nou, het achterliggende probleem is dat we ongelooflijk veel van onze publieke ruimte hebben opgegeven. Dat de publieke debat of andere publieke diensten nu in een commerciële ruimte plaatsvinden. En die commerciële ruimte is dan een Facebook. We zouden op heel veel plekken burger moeten zijn. Als burger debatteer je met elkaar en informeer je jezelf. Maar op Facebook zijn we klant en wordt aan ons verdiend. Ja, Evelyn, ik begin even bij jou. Wat is jouw mening over wat Tim net heeft gezegd? Ja, dus ik denk dat je een aantal dingen uit elkaar moet trekken. Hij heeft helemaal gelijk dat we voor ons publieke debat veel te afhankelijk zijn van Facebook en Google. Dus Facebook, Instagram, WhatsApp zijn van Facebook. Google Search, YouTube zijn in handen van Google. En dat betekent dat ze heel veel macht hebben over wat er wel en niet gezegd mag worden. We zien dat aan beide kanten van het politieke spectrum en voorbij wat we eigenlijk een beschaafd politiek spectrum zouden noemen. Dus dat is één probleem. Een ander iets wat we ons moeten realiseren is dat er niet alleen Facebook en Twitter en YouTube zijn die private ruimtes, maar het hele internet is een private ruimte. En dat is wat je nu bij Parler hebt gezien. Amazon kan van de een op de andere dag besluiten, wij trekken onze hosting terug. Want Amazon heeft zich alleen maar aan zichzelf te houden. Dus er is eigenlijk op het hele internet is er geen plek waar de vrijheid van meningsuiting de bescherming geniet die in een democratische rechtsstaat geniet. En dat is een probleem, want dat betekent dat speech soort van op oncontroleerbare, onvoorspelbare manieren wordt gehandhaafd en je als gebruiker of als burger geen enkele soort vorm van redress hebt. Een voorbeeld wat ik altijd heel kwalijk vind, en om een kleine nuance aan te brengen in waar we het net over hadden, dus het is niet vanzelfsprekend dat als je niet kunt niet een soort van plek vindt in de mainstream sociale media, dat je dan een alternatief gaat zoeken. Wij hebben heel veel contact met Women on Waves, dus een vrouwenrechtenorganisatie die opkomt voor het recht op abortus. Die zeggen, die worden ook de hele tijd van Facebook en van YouTube gekeld. En die zeggen, nee, wij moeten hier juist zijn, want dit is waar vrouwen op zoek gaan naar betrouwbare medische informatie over zoiets als abortus. Dus wij moeten juist op die platform zijn. Zo'n fringe platform kan eigenlijk ook heel feministisch van aard zijn. Het kan van alles betekenen. Kan, maar het heeft dan nog steeds niet dezelfde kracht. Ja. Dus op dit moment is het zo dat je eigenlijk wel op Facebook en op YouTube en op Google te vinden moet zijn, wil je je boodschap kunnen verspreiden. En dat is het probleem dat we eigenlijk zouden moeten aanpakken, die dominantie. Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk. En ook nog om het een beetje toe te voegen. Je had het net over die feministische organisatie die dan van Facebook gegooid werd. En die zoeken dan niet per se een fringe platform op. Dat is natuurlijk aan de andere zijde van het spectrum is dat natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld de bestorming van het Capitool werd grotendeels georganiseerd via Facebook-events en dergelijke. Dus er is inderdaad aan beide kanten is er wel een push van, nou, we willen en op de mainstream platforms. En nou ja, fringe platforms zijn dan zeg maar het alternatief voor mensen die waarschijnlijk daar dan geen hoop meer in zien. Ja. Ja, want ik heb een beetje op die sites rondgekeken, zeg maar niet de site waar jij het net over had, Evelyn, maar wel over op bijvoorbeeld een Gab en een Parler. En wat mij vooral opviel en waar ik een soort van akelig van werd, is het radicale karakter dat heel snel wordt, zeg maar, aangenomen op zo'n site. Dat je echt merkt dat mensen, zeg maar, ze zijn al in een hokje gestopt, bij wijze van, want ze zitten al op een Gab en Parler, omdat ze zoiets hebben van, nou, op reguliere social media kan ik mijn ding niet doen. Mm-hmm. Maar dan zitten ze op zo'n site, en dan valt het heel erg op dat ze gelijk verder radicaliseren dan ze al eigenlijk waren. Zeg maar. Ja, dat is op zich ook wel heel logisch. Want wat je natuurlijk ziet op de grote websites is, daar had ik het ook al over, op een bepaalde grootte moet je wel gaan modereren. Maar natuurlijk in het beginstadium zal die moderatie waarschijnlijk heel redelijk zijn. Dus dan worden de mensen inderdaad afgegooid die, nou ja, roepen om geweld of die mensen bedreigen of et cetera, et cetera. En dat zijn de eerste mensen die er vanaf gegooid worden. Dus dat zullen waarschijnlijk ook de eerste mensen zijn die heil zoeken bij zo'n ander platform. Dus dan krijg je automatisch een soort, nou ja, dat de fringe is de eerste die het platform bereikt. Ja. En dus bijvoorbeeld een Parler, nou ja, wat ik daarvan weet is die CEO daarvan, die zegt, nou, wij willen niet aan een bepaalde politieke zijde gelieerd zijn. We willen gewoon een vrijheid van meningsuiting platform zijn. In de zin van, iedereen mag hier komen. Maar is dat niet heel naïef van die maker? Ja, nou,

Eerst gaan we schakelen naar Oregon, de Verenigde Staten, want daar is het WK-atletiek aan de gang. En NOS-verslaggever Andy Houtkamp gaat ons vertellen hoe het ervoor staat met discuswerpster Jorinde van Klinken. Die hoopt zich te plaatsen voor de finale. En we krijgen dus een update over de zevenkamp. Daar zijn we aanbeland bij het slotonderdeel. Andy... Ja, heel spannend. Heel, heel spannend. Want het gaat met name om die zevenkamp. Wordt Anouk Vetter wereldkampioen of niet? Of wordt het de Belgische Tiam? Nu komt de eerste en Hall komt over de finish. Maar het gaat erom dat Vetter, en ik zie in de verte Tiam nu over de finish komen. En Vetter, nee, die gaat het niet redden. Die wordt laatste in deze 800 meter. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar het verschil met Tiam is te groot. Dat is meer dan 1,5 seconde. En dat betekent dat het verschil... dermate groot is dat Vetter zilver haalt op de meerkamp bij de wereldkampioenschap en dat Tiam de wereldkampioen is. Het zat er zo dichtbij voor Vetter, die vorig jaar ook al zilver haalde op de Olympische Spelen en nu dus zilver op de wereldkampioenschappen op dit ontzettend zware onderdeel, de zevenkamp. En om even op Jorinde van Klinken terug te komen, waar jij het over had, die is inderdaad met de kwalificatie bezig van het discuswerpen. Zij heeft 2 keer de discus gegooid, om het zo maar te zeggen. En eens even kijken. Zij staat nu met 62 meter 15 bij de beste 12, vooralsnog, om naar de finale te gaan. Maar het belangrijkste nieuws is en blijft dat Nederland een prachtige zilveren medaille heeft achter Tiam, de Belgische. Op dit moment zoenen ze elkaar. Is het Anouk Vetter die een prachtige zilveren medaille heeft gehaald bij de WK Atletiek. Nou, en die hebben we toch nog mooi nieuws zo om 4 over 4. Zo is het. Dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en bij het beste van NPO Radio 1 kan er altijd van alles voorbij komen. En in dit geval gaan we op reis met Sinans Atlas naar Zimbabwe. Job van der Zon woonde 1,5 jaar in een township midden in dit bijzondere Afrikaanse land. Hier hielp hij onder andere kansarme kinderen. En samen met Sinan praat hij over het leven in zo'n township, ook over de demonstraties die daar plaatsvinden en over oud-president Mugabe. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. En in deze aflevering boren we een heel nieuw continent aan. Want tegenover mij zit Job van der Zon. En hij neemt ons mee naar een land van hele oude volkeren, Victoria-watervallen, maar ook van bloedige burgeroorlogen. Welkom Job. Dank je wel. Waar ga je ons mee naartoe nemen? Naar het mooiste land op aarde, de parel van Afrika, Zimbabwe. De parel van Afrika en het mooiste land van de wereld, zeg je? Voor mij wel, maar ook dat is ook omdat het mij als persoon enorm gevormd heeft. Dus dan, ja. dan zit het diep, de liefde. Hoe is dat ontstaan? Nou, eigenlijk heb ik gewoon omarmd wat er op me afkwam. Ja. Volgens mij hebben we dat wel meer mensen die hier in deze reeks aanschrijven. Ja. Je leeft in het moment. Ik had wel altijd de ambitie om eens een keer in een buitenland te gaan wonen, werken. Mocht ook wel een moeilijk land zijn. Ik denk als je iets bevecht hebt, dan is het eindresultaat vaak mooier. Nou, feit is dat ik in Zuid-Afrika was als sportjournalist om verslag te doen van een mountainbike-wedstrijd in Kaapstad. Want je bent sportjournalist en documentairemaker, correct, hè, Job? Juist. Voor Fox? Ja, ik werk voor productiemaatschappij Southfield. En wij maken inderdaad documentaires voor Fox, Ziggo, RTL, Videoland. En in die hoedanigheid is ook een keer in Kaapstad beland. 2008 was dat. Daar leerde ik eigenlijk een stelletje kennen. Ronald van der Laan en Marijke Arket. En die hadden een project in Zimbabwe, een ontwikkelingsproject. En dat klikte enorm goed. En ja, een paar nachten, een paar avonden samen doorgebracht. Laat geworden, veel gepraat. En na een week zeiden ze, joh, we zoeken nog wel een derde man om dat project mee op te tuigen. Toen ben ik gaan nadenken en eigenlijk meteen dacht ik, ja, ik moet dit gaan doen. Dit komt op me af en ik moet dit omarmen. En in 2009 ben ik naar Zimbabwe verhuisd inderdaad. Mijn baan opgezegd en daar naartoe gegaan om daar te wonen en te werken. Hoe lang heb je er gewoond? 2010 ben ik weer teruggekeerd. Na het WK was dat. En, ben je er daarna nog vaak naartoe geweest? Ja, sindsdien ben ik... het heeft me zo geraakt. Het is zo... Zeggen dat het zit zo diep dat ik dat je terug moet iedere keer weer. Het is iets wat het, Het is iets wat bij je hoort of wat onderdeel van je existentie wordt. Ja. Ik probeer ieder jaar terug te gaan. Ik ben in november voor de laatste keer geweest. En ik zou eigenlijk nu in maart weer gaan. Combinatie met een mogelijke documentaire in Zambia ook. Mm-hmm. Maar ja, toen brak het virus los en staat het even on hold. Dus ik hoop dat ik snel weer kan gaan. Is het een land wat je heeft veranderd, Job? Ja, in retro-perspectief denk ik wel. Het was niet. Ik ging toen echt voor het avontuur. Ik vond het mooi om gewoon eens daar naartoe te gaan en te kijken wat het met je zou doen. Maar ik denk dat ik wel sowieso lange tijd op jezelf aangewezen zijn. Ik heb in een township gewoond, in een ghetto, in een sloppenwijk. Dat me wel veranderd heeft, ja. Ja, dat je heel onafhankelijk wordt. Dat je heel erg op jezelf leert vertrouwen en dat je daarmee ook wel wat bagage meeneemt. Je leert beter relativeren, je ziet een hoop ellende om je heen. Je neemt veel bagage mee waarmee je voor je gevoel de rest van de wereld waar kan. Ja. Het is eigenlijk zo'n land waar ik zelf ook weinig van weet. Hè? Ik bedoel, je hebt Zuid-Afrika, daar weten we het nodig van. Kenia, je hebt nog wel andere Afrikaanse landen. Maar dit is een soort bijna blinde vlek. Het enige wat ik over Zimbabwe weet is natuurlijk dat Mugabe daar zat. Ja. En verder weet ik er eigenlijk niks over, Job. Hoe zou je dat land moeten meenemen? Neem me graag mee, want ik ben. Het fascineert me natuurlijk ook, vooral landen die ik niet ken. Beschrijf dat land dus voor mij. Wat is dat voor een land? Ja, het is qua natuur een fenomenaal land. Ik denk dat je dat wel met het ligt tussen Zambia, Mozambique, Zuid-Afrika en Botswana in. Dus, wat je daar qua natuur hebt gezien. Het zuidelijke kant van Afrika. Ja, het ligt echt in de zuidelijke hoek. Het is natuurlijk het voormalige Rhodesië, dus heel lang een kolonie geweest. Daarna in die tijd heel welvarend geweest. Dus je ziet ook dat het ooit prachtig was. Destijds was het de graanschuur van Afrika. Een heel rijk land. En in 1980 is Mugabe naar macht gekomen na de onafhankelijkheidsoorlog. En vanaf dat moment is het eigenlijk, het ging nog 10 jaar goed en daarna is het ingestort. En je ziet als je er nu komt dat het echt vergane glorie is. Dat het ooit iets heel moois was. Wat volledig verloederd en volledig naar de klote geholpen is. Ja. Hoe was jouw eerste momentum in Zimbabwe? Ja, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik kan me nog herinneren dat ik je verhuist. Dat was al iets raars natuurlijk. Ik had niet zo heel veel geld in die tijd. Dus ik had een heel goedkoop ticket. Ik moest overstappen in Cairo, Dar es Salaam en op Johannesburg. Dus het was ook een reis van 36 uur. Het regende onwijs hard. En ik kwam aan ik werd opgehaald. We gingen naar de sloppenwijk waar ik zou gaan wonen. Chitungwiza heet dat, vlakbij de hoofdstad Harare. En na 10 minuten, de regen hield op. En 5 minuten later zag ik ergens een lampje aansprengen. En ineens hoorde ik over de muren van het project echt een golf van geluid. Mensen juichen en zingen en schreeuwen. En ik dacht, ja, wat is dit? Toen zeiden ze, de elektriciteit is weer terug. En dat moment was zo. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met Afrika. En toen dacht ik, ik ben dus op een plek waar zelfs elektriciteit niet vanzelfsprekend is. Dan word je meteen een diepere gegooid. Ja. En hoe was jouw ontmoetingen met mensen? Hoe ging dat? Ja, ik kocht meteen een auto, omdat ik ook het land wilde zien. Ik wilde reizen, ik wilde de mensen spreken, de mensen ontmoeten. En Zimbabwe, de bevolking, dat zijn echt hele lieve, aardige mensen. Meer dan waar dan ook ter wereld. Mm-hmm. Dat maakt het land ook echt heel bijzonder. Mensen zetten hun eigen deuren open. Mensen zetten ook meteen de deuren van anderen open. Dus direct kom je echt binnen 2 stappen... zou je zelfs bij de president kunnen komen. Omdat het redelijk klein is en mensen helpen je verder. En mensen zijn heel open en eerlijk en heel lief eigenlijk. Werd je ook snel geaccepteerd daar? Je bent toch een westerling, hè? Ja, en je bent blank. Je bent wit, dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Ja. Je bent apart. Je wordt ook gewoon echt nagekeken. Wij woonden met 3 witte mensen op een bevolking van 1,7 miljoen mensen. En wij waren de enige witte mensen. Dus je bent daar gewoon een vreemde diersoort. Mensen kijken je na, mensen roepen je na. Ja. Ik had een hardlopen rondje uitgezet. En nou, de allereerste keer mensen roepen Murewa. Dat betekent blanke daar, of Murungu. Mensen schreeuwen je na. En je loopt als een soort rockster door die township. Ja. En op het moment dat ze je herkennen, dan vinden ze het ook mooi. Weet je wel, ze hebben ook zoiets. Je komt als westeling naar een sloppenwijk. Waarom doe je dat? Weet je wel? Ook veel respect dus. Ja, toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja. En je zei, ja, ik kocht een auto en ik reed door het land. Waar reed je dan naartoe? Nou, sowieso de hoofdstad. Je moet ook wel, dat zeiden de mensen daar ook, je moet wel een ontsnapping kunnen hebben uit die township. Want die township is heel verstikkend. Het is heel, daar is niks, er is niks leuks, er is niks moois. En de hoofdstad was 3 kwartier rijden. Dus, en in de hoofdstad heb je leuke plekjes, aardige parkjes, leuke restaurantjes, et cetera. Dus ik ging vooral naar de hoofdstad om daar ook een beetje het leven te kunnen ontdekken. En daar had je nog wel een intellectuele elite die, waar je wel iets aan hebt om die mensen te ontmoeten. Zo. Ja. En heb je nog verder het land verkend ook nog? Ja, zeker. Je benaderde Vikfols al in de intro. Dat is natuurlijk de toeristische trekpleister. Ja. Een van de zoveel wereldwonderen. Daar ben ik nog geweest. Ja, ik heb eigenlijk alle hoeken wel geland, van het land wel gehad. De Eastern Highlands zijn heel mooi. Lake Kariba, een beetje bij de grens met Zimbabwe. Manapools, dat is een nationaal park. Nog een keer 48 uur in een modderpool vastgestaan met de auto. Omdat ik had zo'n jeepje. Die was met 2 wielen wel aangedreven. Ja. En dan kom je bij zo'n national park aan. En dan moet je melden bij de gate. En dan moet je nog 110 kilometer over een zandpad naar het park zelf. Of naar de plek waar je hutje staat, zeg maar, waar je kan slapen. En toen kwamen we vast te staan in de modderpoel. Ja. En die zei al van, ja, het heeft net geregend. Het was in het regenseizoen. Zei, ja, probeer het maar ik kan niks garanderen. Dus toen stonden we vast daar. En in die verkenning, in die reis, wat was nou een hele verrassende plek voor jou? Waarvan je dacht van, nou, zo, dit is wel echt... Nou, je kan natuurlijk naar klassieke toeristische plekken gaan, hè? Victoria Waterval. Ja, dat zat voor mij toch wel heel dicht bij huis. Gewoon in de Sloppenwijk, het labyrinth van steegjes daar. En probeer verdwaald te raken en praat daar met de mensen. En dan zie je ook hoe 2/3 van Zimbabwe leeft. Ja. En hoe die bevolking is en wat het lot dat hun getroffen heeft. Zou je daar willen wonen, Job? Je hebt daar natuurlijk even gewoond, zou je daar oud willen worden? Ja, maar niet in de hoedanigheid die ik gehad heb. Ik zou niet weer in de Sloppenwijk willen wonen. Mm-hmm. Niet meer. Ik zou best als ik nu terug ga, raak ook naar de hoofdstad. Pak daar een appartementje of een huisje. En dan pendel ik een beetje op en neer naar de Sloppenwijk. Veel vrienden ook nog? Ja, zeker in de hoofdstad. Omdat dat toch wel daar zitten de mensen die een beetje gestudeerd hebben, die wat meer van de wereld gezien hebben. De diaspora die terug is. Ja. Daar kan je, dat is meer met het niveau. Daar kan je op een beter niveau mee schakelen. Mm-hmm. En in de township er ook wel veel contacten nog met mensen die daar zitten. En ik denk dagelijks contact nog. En ik denk 1 goede vriend uit de township die, waarvan ik echt kan zeggen... Ja, vriendschap is een moeilijk begrip natuurlijk, een beetje rekbaar. Maar ik denk dat ik wel 1... Tavengwa Muswera heet hij. Ja. Echt een jonge... Er is een melding van een spookrijder. Er is een melding van een spookrijder. Rijdt u op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... dan komt u tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein. Een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein... komt er een spookrijder tegemoet. Vooral een rat opgeroeid. En die echt zelf zei van, oké, ik heb nu 4 kinderen. Ik heb 2 opties. Of mijn kinderen groeien op zoals ik ben opgeroeid. Of ik ga keihard werken om daaruit te kunnen ontsnappen. En die woont ondertussen ook in een vrijstaand huis in Harare. En enorme hosselaar. Het is een aparte roze. Maar ja, ik heb daar wel respect voor hoe hij het heeft aangepakt. En dat is dan toch ook wel een echte vriend geworden. Er is eigenlijk veel gaande daar. Heel veel, ja. Vrijdag demonstraties, ja, hè? Ja, dat is een beetje de eruptie van onvrede onder het volk... die eruit is gekomen, een paar dagen geleden inderdaad. ZANU-PF, daar wordt de woede nu opgericht. Dat is de partij, van... Nou ja, de oude partij van Mugabe. Ja? En ZANU-PF heeft zelf Mugabe ook afgezet in 2017. Sindsdien is het land alleen maar nog slechter op geworden. Dus de woede van het volk richt zich nu niet meer op Mugabe... zoals dat in 2017 ging... Maar eigenlijk op de hele partij is het partijbreed geworden. Maar dan heeft hij toch deels nog die machtsbasis van de Ja, maar dat is ZANU-PF. Dat was niet alleen Mugabe. Mugabe was onderdeel van een legerfractie die daar de macht gegrepen heeft. En tuurlijk was Mugabe de aanvoerder daarvan. En de dictator en de gevreesde man. Maar het is denk ik ZANU-PF die er een dystopie van gemaakt heeft uiteindelijk. Ja. Dus dat is breder. En daar probeert de bevolking door alle ellende die er nu is mee af te rekenen. Maar ja, ik hoor ook, want ik had op weg hier naartoe nog even iemand aan de lijn die zegt, ja, het leger is wel opgetrommeld. Politie staat overal. Ze slaan met stokken en ze schieten met scherp. En mensen zijn ook nog steeds bang om zich uit te spreken. Wat je wel merkt, is dat ze door de val van Mugabe vertrouwen hebben gekregen dat verandering mogelijk is. En dat is iets waarvan ze dachten dat het nooit mogelijk zou zijn. Mm. En nu hebben ze zien, oké, we hebben Mugabe weggekregen. Misschien kan er een tweede revolutie komen en kan ZANU weg. En die hoop is er nu. En Zimbabwe is ook al een land wat altijd de hoop blijft houden. Ja. En wat altijd optimistisch zal blijven en waarin ze altijd vrolijk zullen zijn. En one day, zeggen ze dan, one day. Ja. En dan moet het goed komen. Hoe komt het, denk je, dat er zo weinig interesse is voor überhaupt het continent Afrika? Dan hebben we het over Zimbabwe, want er zijn dus allerlei dingen gaande daar. Maar je ziet en leest natuurlijk niks terug hier. Nee, ja. Of nauwelijks. Goeie vraag. Ja, ik zit niet op de stoel van... Zijn we er niet in geïnteresseerd, Job? Hebben we geen interesse voor het continent? Ik denk dat het een blinde vlek is, ja. Ik denk dat het ook zo anders is dat we er bijna geen voorstelling van kunnen maken. Ja. En dat is ook een wet van de journalistiek, hè. Hoe verder het is en hoe vreemder het is, hoe verder het van ons afstaat. Hoe minder het ons raakt. En ja, maar een aardbeving in Nieuw-Zeeland vinden we wel interessant. Ja, dat is toch enigszins westerse cultuur, denk ik. Ja. Dit is een cultuur die totaal haak staat op onze cultuur. Ja, nou ja, we kennen het land eigenlijk alleen maar van... Ik in ieder geval alleen maar van Mugabe. Dat vind ik eigenlijk dan wel weer jammer. Ja, het heeft zoveel meer te bieden. Qua natuur, maar ook qua bevolking. Kijk, je hebt daar geen Sagrada Familia of een Champs-Élysées of zo. Daarvoor moet je niet naar Zimbabwe, maar... Wel een mooie natuur, toch? Ja, ja. Hoe gaat het eigenlijk met corona in Zimbabwe? Ja, de valt enigszins mee sinds de start. Alleen de laatste weken begint het weer op te pikken. Volgens mij hebben ze iets van 3000 gevallen en 56 bevestigde doden nu. Ja. Maar ik moet zeggen, in heel het land zijn maar 8 beveiligings- of verademingsapparaten. En verpleegsters staken, want er is geen beschermende kleding. Dus ja, de zorg ligt daar op zijn gat. Het aantal gevallen is aan het toenemen omdat mensen terugkomen uit Zuid-Afrika. Die heel veel Zimbabwanen die daar zitten, die door de lockdown terug naar huis gaan. Omdat er geen werk meer is. Thuis een hel weer gaan zoeken in Zimbabwe en daardoor corona meenemen. Dat zie je nu wel. Maar toen er bijvoorbeeld een cholera-uitbraak was, toen hoorde ik wel, als ik die mensen aan de lijn had, van ja, ze liggen hier echt in de riolen, liggen ze te sterven en dood te gaan. En dat hoor ik nu niet met corona. Heb jij Mugabe wel eens ontmoet? 2 keer. De eerste keer had ik een afspraak met Pieter Ndlovu. Dat is een beetje de Johan Cruijff van Zimbabwe, voetballer. Ja. Die ik wilde strikken voor het sportproject. Hoe heet die? Pieter Ndlovu. Nou goed, daar zat ik mee in Rainbow Towers Hotel. En op een gegeven moment komen er echt 50 gewapende turtles met getrokken AK's binnen. En ik schrok me helemaal wild. En iedereen zei, doe maar rustig, de president is er. Dus die kwamen even checken of alles goed was, zeg maar. En 5 minuten later kwam inderdaad Mugabe samen met Tsvangirai en Jacob Zuma. En Mugabe was er mooi, die zag Pieter Ndlovu. En dat waren natuurlijk 2 van de bekendere Zimbabwe. Dus die kwam even naar ons tafeltje om een handje te geven. En ja, het was wel een moment dat de lucht pulseerde, weet je wel. Dan weet je wel, oké, ik sta hier oog in oog met een dictator. Ja. En je hoorde daar ook de massamoorden die hij heeft gepleegd in Matabeleland en zo. Dus ja, die man heeft werkelijk 10.000 doden op zijn... Maar hoe was hij naar jou toe? Ja, dat was gewoon een handje. En hij keek me niet eens aan. Hij runde me niet eens een blikwaardig. Ja. En hij liep ook snel weer door. Ja. Maar dat was de eerste keer? Ja, dat was de eerste keer. En de tweede keer speelde Zimbabwe tegen Brazilië. Ja. In het National Stadium. Dat was in de aanloop naar het WK 2010. Een vriendschappelijke wedstrijd. Voor Brazilië was dat de oefencampagne richting het WK. Dat was met Kaká en Robinho, dat team. En ik had van de bondscoach VIP-kaart gekregen. De bondscoach, die kende ik ook daar. En die... dus ik ging met een paar vrienden daar naartoe. En we zaten op het ereterras. En ja, we hadden nog een steward omgekocht, zodat we een tray bier mee naar binnen konden komen. En ineens kon Mugabe 2 rijen voor ons zitten, inderdaad. Die zat ook op het ereterras. Dus heb ik over de nek van Mugabe heb ik Zimbabwe met 3-0 zien verliezen van Brazilië. Heb je hem niet een klets op zijn nek gegeven? Een blikje bier. Ik dacht ook een blikje bier. Maar wij waren best wel luidruchtig, want we hadden best wel wat gedronken. Ja. En op een gegeven moment kwam ook de beveiliging van jongens, iets stiller. Hè? Het is een land waarin niks kan, maar waarin toch alles mogelijk is. We kennen het land natuurlijk van Mugabe, maar natuurlijk ook van de witte boeren die het land uitgejaagd zijn. Hoe zit dat verhaal in elkaar, Job? Want daar hoor ik... dat is ook natuurlijk perspectief. Vanuit wiens perspectief in een notendop. Het voormalige Rhodesië had een apartheidsregime. Ja. Staafde op de welvaart die blanken, die witte boeren gebracht hadden. Daarna kwam Mugabe aan de macht. Werd het Zimbabwe in plaats van Rhodesië. Toen zei Zimbabwe, ik ga het land teruggeven aan de mensen voor wie het bedoeld is. En die is halverwege jaren 90 de hervormingspolitiek begonnen. En die heeft allemaal vriendjes. Die heeft de witte boeren weggejaagd van een van hun land. Ja. En die zijn naar Engeland gegaan, terug naar Engeland. En ja, die is het land gaan herverdelen onder zijn eigen vriendjes. En dat is ook de reden dat eigenlijk het hele land naar de knoppen gegaan is. Omdat die, de mensen die op die plekken terechtkomen zijn, nul verstand hadden van landbouw. En jaar na jaar de oogst mislukte. Ja. En wat wel bijzonder was, was dat wij hebben een stuk land van 8,2 hectare op een, in de township daar. Dus, en dat was eigenlijk in de tijd dat de Witte Boeren ook nog een beetje, dat waren de nadagen dat de Witte Boeren weg moesten. Ja. En in die tijd kregen wij juist een lap grond van 8,2 hectare. Dus dat was best wel delicaat ook voor de politiek daar. Ja. Maar goed, wij hadden een ontwikkelingsproject. Wij waren echt om de, om, om de bevolking te dienen en naar een hoger niveau te kunnen tillen. Dus dat werd wel weer toegestaan. Maar dat was wel in verkiezingstijd was dat wel weer lastig. Wat voor projecten waren dat? Ik werkte voor een organisatie, nog steeds ben ik erbij betrokken als bestuursvoorzitter nu. Organisatie heet IMBA. Is een, IMBA betekent thuis in Shona, de lokale taal in Zimbabwe. Wij richten ons op het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare kinderen in de sloppenwijk en in het rurale gebied wat daaraan vastzit. Dus vooral, het gaat vooral kinderen ook. Ja, en wij zijn ooit begonnen als weeshuis. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat dat niet goed is als kinderen achter een hek opgroeien. Dus wij willen nu echt zorg in de gemeenschap kunnen bieden. En wij, ja, kinderen kunnen bij ons tot een jaar blijven, waarin we ze traumahulp kunnen faciliteren, kunnen geven. En daarna moeten ze de gemeenschap in een pleegzorgomgeving. En daar gaan we ondersteunen met sociale en economische projecten. Ja. En we hebben een landgoed van 8,2 hectare waar heel veel sportprojecten, sportkunst en muziek voor de lokale gemeenschap ook. Je zei de talen Shona? Ja. Spreek je het een beetje? Klein beetje, ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb me wel. Daar komen we ook weer even terug bij de Witte Boeren en het apartheidsregime. Toen was Shona een verboden taal. En ik dacht wel meteen: oké, ik moet even die taal gaan leren. Want dan zien zij ook dat ik bereid ben om de taal te spreken. En dat zou. Ik had als indruk dat dat iets makkelijker zou zijn voor het acceptatieproces. Ja. En dat was ook wel zo. Want op het moment dat je een paar zinnen spreekt, dan ben je daar al snel een hele grote jongen. En dan vinden ze het al snel erg mooi. Maar dat heeft ook wel echt enorm geholpen in het acceptatieproces. Juist omdat de witte boeren die daar zaten, of het witte regime wat er was, niks met Shona te maken wilden hebben. Ja. Maar het is een moeilijke taal. Het heeft wel de 26 letters van het alfabet. Ja. Maar het is moeilijk om te volgen. Thema eten, Job. Ja. Dat is daar niet veel. Daar is het niet veel. Ja, noodhulp, voedselhulp. Dat 6 miljoen Zimbabwanen zijn afhankelijk van voedselhulp. Dus het is niet. Je hebt in de hoofdstad wel wat restaurants. Maar hebben ze een eigen keuken die heel traditioneel is? Ja. Ja, Sadza is maispap. Ja. Als je geld hebt, dan kan je daar wat groente bij doen en een stukje kip of een stukje rijt bij doen. Maar eigenlijk is sadza, dat is gewoon gemalen maispap. Dat is gewoon de basis. Aangelengd met water, ja. En ik heb daar echt mensen gezien die eens in de twee dagen één bordje sadza konden krijgen, zeg maar. Zo leven heel veel mensen daar, wat best wel schokkend is. Wat doet dan, weet je, zo armoede, zo zien? En we leven natuurlijk hier ook in een soort bubbel. Het is wel confronterend, maar het is ook zoals het is. Ik kan niet in mijn eentje heel de wereld veranderen. Nee. En ik ben daar wel naartoe gegaan om iets bij te kunnen dragen. Dus dat probeer je dan ook wel. Ja. Maar je moet het accepteren en kijken wat je eraan kan doen, zeg maar. Op microniveau. Want ik kan me in mijn eentje ook niet heel die township redden. Maar we hebben met het project wel ondertussen 10.000 kinderen. Ik zal niet zeggen kunnen redden, maar wel van een beter leven kunnen voorzien. Ja. Dus dan draag je toch wel een steentje bij. Hoe vaak kom je er eigenlijk? Je zei heel vaak, hè? Ja, ik probeer ieder jaar te gaan. Ik ben in november voor de laatste keer geweest. Ja. Toen ging het heel slecht al met het land. Wachtrijen van 6 uur voor de benzines, om benzine in je auto te kunnen doen. 8 uur voor de waterput, voor een emmertje water. Toen ging het al heel hard bergafwaarts. En nu is het er niet beter op geworden sinds de uitbraak van het coronavirus. Job, ik las ergens dat er niet eens heel veel mensen wonen. 13 miljoen? Nee, heel veel mensen zijn vertrokken. Volgens mij wonen 6 miljoen Zimbabwanen in Zuid-Afrika. Dus heel veel zijn naar Zuid-Afrika gevlucht. En het gaat ook al 20 jaar heel erg slecht met het land. En de gemiddelde levensverwachting is laag. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Het is echt een trieste hekkensluiter van het rijtje arme landen. Ja, en ik zag ook nog 2 miljoen mensen besmet met AIDS. Ja, En dat is iets wat niet echt over gesproken wordt. Mensen gaan daar het ziekenhuis in en komen er niet meer uit. En dan zeggen ze, ja, die had buikpijn of die voelde zich niet lekker als ze overleden. Mm-hmm. En dan dacht je, ja, dan weet je eigenlijk wel wat het is, zeg maar. Maar ja. Het woord AIDS wordt daar niet echt hardop genoemd. Maar eigenlijk los van die ellende zeg je ook, het is ook een hoopvol land. Ja. Ze zijn optimistisch. Nou ja, je kan natuurlijk als je... kijk, ik heb ook heel veel om me heen, mensen om me heen weg zien vallen. Mm. Kinderen van 15 tot jongens van mijn leeftijd, tot mensen van 40. En dan hebben we het over moord, ongelukken, verkeersongelukken, ondervoeding, AIDS inderdaad. Maar de hoop verliezen ze nooit. En ze blijven altijd vrolijk. En er is altijd weer een morgen en ooit komt het goed. En ze blijven er altijd heel... enerzijds vrolijk onder, maar anderzijds ook gelaten. Dat ze het accepteren. En dat is denk ik ook de reden dat de Mugabe zo lang aan de macht heeft kunnen blijven. Doordat het gewoon de bevolking niet in opstand komt. Het is geen revolutionair volk. Ja. Zijn er bijvoorbeeld ook archeologische plekken? Los van mooie natuur en... Ja, Great Zimbabwe Ruins heb je. Ja. Daar is het woord Zimbabwe ook. Je hebt de Balancing Rocks. Dus je hebt heel veel stenen inderdaad uit het oude tijdperk. Maar ik moet ook zeggen, het onderhoud kennen ze daar niet. Ja. Dus ja, alles wat oud zijn is. Dat dan, Job? Zijn dat nu schilderingen? Dat zijn rotsformaties. Zijn dat. En dan vind je ook nog wel schilderingen, hoor. Maar ja. Geen fresco's of zo, maar gewoon heel bazaal en primitief... wat daar heel lang geleden ingekerfd is. Ja. En... Want dat Great Zimbabwe Ruins, dat zijn eigenlijk die rotsen, zeg. Ja, dat is een rotsformatie. Dat ziet er wel heel mooi uit, hoor. In een open vlakte en zeker bij zonsondergang is dat mooi. Ja. Ze hebben een heel andere manier van leven. Dat is ook een andere cultuur. Kon je daar snel aan wennen toen je daar woonde? Ja, ik voel me. Ik ben sowieso wel iemand die zich heel makkelijk kan aanpassen. Ik doe het met wat er is. Ja. En ik gedijde. Ik kon ook wel goed gedijen in die cultuur. Je hebt daar een spreekwoord. En mensen zeggen: in Africa the sun is like a furnace that either melts you or forges you. Dus de zon hier is een bakoven die je smeedt of die je smelt. En ik denk dat het ook echt wel zo zwart-wit is. Of je vindt het helemaal niks en dan moet je wegwezen. Je maakt zoveel absurde Kafkaeske toestanden mee. En als je dat toch wel een beetje mooi vindt, ik kan spellen aan, dan vind je het geweldig. En ik behoor wel tot de laatste categorie die absurde toestanden ook wel. Geniet wel je ook echt als je daar bent, joh? Ja, zeker. Ja. De laatste keer weer had ik ik landde en ik stapte in mijn ruiter die ik daar nog heb. En ik werd aangehouden door de politie. En die zag natuurlijk, daar zit de Westeling achter het stuur. Dus daar kunnen we iets aan verdienen. En die zegt, ja vriendje, je profiel op je band linksvoor is versleten. En dat was helemaal niet zo. Maar ik had achter een band, daar zat helemaal geen profiel meer op. Maar daar had hij het niet over. Dus ik nam hem ook mee. Ik zei, hier is het probleem. Ik zei, vind ik prima dat je mijn boete geeft. Maar dat is het probleem niet. Zei, nee, dit is het probleem. En dan is het ook echt een grote mond. Als ik ze stop ik je in de gevangenis. Weet je wel. Maar die mensen zijn zo corrupt. Ja. Dat je ook geen... je hebt ook geen respect meer voor. Als je dat spel begrijpt. Mensen bedelen, ook de agenten bedelen echt om een steekpenning van... ze kunnen officieel een boete uitschrijven voor $20... maar ze hebben liever dat je gewoon $5 aan contant in het vestje steekt. En na 2-3 keer denk je, ja joh, dit is het spel. Weet je moet het spel meespelen. Ja, dat heeft me ook wel verder nog wel geholpen. Ook als journalist. Vorig jaar stond ik nog te filmen in Accra in de Sloppenwijk. Toen kwamen ze ook aan alle kanten, uit alle raten kwamen ze op ons afgerend. En mijn cameraman die had zoiets, we moeten weg. Ik zei, nee, dit is het spel. Laat mij Accra maar... is Ghana, toch? Ja, Ghana was dat, ja. Maar goed, dat spel, als je dat een beetje kent en dat een beetje beheerst... Dan kan je ver komen in Afrika. Job, jij bent heel erg van de sport, hè? Je bent sportjournalist. Ja. Voor welk club ben je in Nederland trouwens? NAC Breda? Nee, helemaal niet. Nee, ik sta op het standpunt dat ik vind het een beetje dom om ergens fan van te zijn. Okay. Dus ik heb nooit ergens tegenop gekeken of zo. Maar ik ben in Helmond geboren. Dus als ik dan een club moet kiezen, is het Helmond. Ja, okay. En in Zimbabwe had ik een seizoenskaart van Dynamos. Dat is de regeringspartij. Ja? Dus eigenlijk heel fout om daar fan van te zijn. Maar, een voetbalclub? Ja, de voetbalclub, ja. Ja. En ik had een seizoenskaart. Ik ging iedere week daar naartoe. Hoe heette ze? Dynamos. Ja. En wie zijn de grootste rivalen van Dynamo? Caps United, dat is de grote derby. Ja. Dan is het ook echt knokken. Daar ben je ook wel eens geweest. Ja, maar ik was ook de enige witte daar in het stadion. En ik had ook een eigen liedje. Dan werd ik opgetild en dan gingen ze allemaal een liedje voor me zingen. En ik kwam iedere week op Studio Sport daar. Dus dan zat ik s'avonds de voetbalwedstrijden kijken. En dan had de cameraman mij weer een beeld gebracht. Van, ja, dat is die aparte blanke die daar die enige in het stadion. Ja, die nog... Ja, ja. Zijn er andere sporten nog populairder? Voetbal? Nee, het is vooral voetbal. Basketbal een beetje. Ja. Hardlopen kunnen ze. Maar het is echt voetbal. Ook met project. We hebben landgoed van 8,2 hectare. Dus een multifunctioneel sportveld aangelegd. Veel geprobeerd. Maar iedereen wil voetballen. Het is allemaal voetbal. Het is niet dat ze goed zijn in cricket of zo. Ja, cricket. Maar dat is wel de wat rijkere laag. Die speelde cricket. Dus dat kennen ze wel. Omdat het een voormalige Engelse kolonie is. Rugby, en al die rugby. Dus de voormalige Britse sporten. Maar dat zit wel in de. Dat is wel echt voor de elite. De hockey, klein beetje, maar ook sumier. Job, wat zouden wij kunnen leren van de. Doorzettingsvermogen. Flexibel zijn onder moeilijke omstandigheden. Niet snel mopperen. Eigenlijk heel veel. Vooral het niet opgeven. Hoop blijven houden. Niet goed kunnen relativeren. Niet gaan klaren bij het minste of geringste. Gewoon doorgaan. Accepteren. Ik heb twee. Er is één jongen, we hadden het over voetbal net. Ja. Er is één jongen die is profvoetballer geworden in Zuid-Afrika. Die is tot zijn 15e, toen heb ik hem onder mijn hoede genomen in het sportteam wat we hadden. Samson Canadeweta, nou, die zag eruit als 12. En ik zeg, volgens mij ben je geen 15, maar hij was 15, maar hij was ondervoet. Daardoor zag hij eruit als 12. En uiteindelijk heeft die jongen zo hard gewerkt en zo niet gemopperd, niet geklaagd en devoot geleefd. En die is profvoetballer geworden. Die speelt nu in de Eredivisie in Zuid-Afrika. En als hij daar een interview heeft, dan begint hij over Imba. Dan begint hij over het project. Dan noemt hij mijn naam nog. En dan denk je, het gaat niet om mij, weet je wel. Dat hebben we met z'n allen gedaan. Maar, dat je het verschil hebt gemaakt, hè? Of als dat jullie met stichting. Met de stichting, absoluut. Nou, dat is mooi. En dus je wil er eigenlijk zo snel mogelijk weer naartoe. Ja, als het zodra kan, dan raak ik weer. Absoluut. Dan je hoort daar. Het heeft me zoveel gebracht. Het heeft me gedefinieerd als persoon. En ik zal altijd terug blijven gaan. Ja, daar ben ik heel steller in. Passie en fascinatie voor dat land. Zimbabwanen vragen ook wel eens van, waarom hou je zo van ons land? Er is hier niks. Het is hier erbarmelijk en zo'n ellende. Maar het heeft me zo gegrepen. Het is als een mooie vrouw. Is het ook als thuiskomen, Job, voor je? Ja, als je er bent? Zeker. Ja, de laatste keer ook. Ik stap het vliegtuig uit. En er komt een lar op je gezicht. En er komt een gevoel over je heen van, dit is het. Weet je? En dan de eerste beste douanier, daar maak je even een praatje mee. En Zimbabwanen zijn echt, als je daar naar de supermarkt gaat, het afrekenen duurt letterlijk een half uur, omdat iedereen met iedereen staat te ouwe hoeren. Wat eigenlijk heel leuk is. Toen ik terugwijzen naar Nederland, dacht ik, in de app hier ga ik ook met iedereen praten. Ja. Nou, dat probeer je één keer en dan ben je zo weer. Nou, dat lukt toch best goed in Breda. Ja, kan dat, ja. Daarom woon ik daar ook. Nou Job, dank je wel. Een mooi, prachtig verhaal over Zimbabwe. Jouw liefde voor dat land en de hartstocht en de fascinatie. We eindigen met altijd een gedicht. Nu heb ik een gedicht van een vrij jonge dichter. Rupi Kaur heet ze. Indiaans-Canadees. Ze is volgens mij 30 jaar oud. En ze heeft een gedicht geschreven over de zon. En dat past een beetje eigenlijk bij jouw achternaam ook. Ik ga het voorlezen. Ja. De zon vraagt al mijn zintuigen ten dans. En met zand tussen mijn tenen dans ik lachend, tot de maan de dag verslindt. De sterren me de nacht inslepen en de dag me uitgeput laat gaan. En mooi. Dankjewel, Job. Herkenbaar wel. Ja. Wil je meer van Sinans Atlas horen? Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app of in je favoriete podcast-app. En zij bespraken net Zimbabwe. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, en wij gaan van de ene letter Z naar de andere. Want we zijn nog steeds bezig met het ABC'tje waarmee we de wereld overvliegen. En ik zeg, we zijn er nog steeds mee bezig. Maar we zijn wel degelijk bij de letter Z aanbeland. Ja, het is toch gebeurd na al die uitzendingen. En dit keer gaan we natuurlijk naar wederom bijzondere plekken. Onder andere naar Zambia. Maar we gaan ook naar Zuid-Korea. Ja, en dat vind ik heel tof, want we zijn daar nog helemaal niet geweest. En in dit geval is Wendel daar. Wendel? Hallo? Hallo. Hey, wat leuk. Hey, wat zeg ik tegen jou? Goeienacht, goeiedag, waar zijn we? Goedemorgen nog, het is net voor 12. Ah, oké, dus je zit zo pre-lunchtijd. Ja. Zeg ik dat goed? Ik weet helemaal niet. Is er een lunchtijd in Zuid-Korea? Ik zou zeggen wel ietsjes later, maar Ja, rond 1 na 2. Dus ja. Okay. Het is nog redelijk vroeg. De dag is nog niet helemaal begonnen. Oké. Sowieso hartstikke leuk dat je wel even met ons wilt bellen daarover. En de meest voor de hand liggende vraag: hoe ben je in Zuid-Korea terechtgekomen? Dat is een heel apart verhaal. Ik hou heel erg van talen leren, vanaf de middelbare school al. Mm-hmm. En toen wilde ik eigenlijk proberen Chinees te leren. Alleen dat was dus veel te moeilijk. Nou ja, en toen ben ik op zoek gegaan naar andere talen die ook een ander script gebruiken. Dus niet maar het alfabet zoals hoe wij het kennen. Mm-hmm. En toen kwam ik Koreaans uit en toen dacht ik, wauw, die ziet er zo vet uit. Maar wacht even. Dus dat ben ik gaan leren. En, ja. Vertel je me nu dat je zegt, ja, de Chinees, dat zijn natuurlijk ook meerdere opties. Kent vele talen / dialecten. Maar dat Zuid-Koreaans ineens toch makkelijker instappen is dan Chinees? Het zijn allemaal verschillende symbolen, maar ze zijn opgebouwd uit vaste delen. Zeg maar, je moet, net als het alfabet dat 26 letters heeft, moet je iets van 30 kleine tekentjes leren. En elk teken is opgebouwd uit die 30 tekentjes. Dus het is te lezen. Oké. En je bent er al een tijdje mee bezig. Hoe goed gaat het? Kan je jezelf een cijfer geven in hoe het gaat met jouw Zuid-Koreaans? Ik vind zelf niet dat het tot de top gaat. Maar als ik anderen moet geloven, die zeggen dan wel dat ik vergeleek met anderen buitenlanders die dan hier rondreizen, dat het wel beter gaat. Ik zal mezelf een 6 geven. Oh, nou, doe niet zo mild. Ik geef je bij nu al een 8. Ik vind het zo'n stoere keuze om ook, want het is een taal die natuurlijk heel erg ver van onze klanken afstaat, denk ik zo. Ik kan geen gelijkwoord noemen. Nee. Als jij daar Zuid-Koreaans praat, zeggen mensen dan ook wel eens, sorry, maar kan je echt nog steeds niet verstaan? Of heb je gewoon hele vloeiende gesprekken en denkt iedereen, jeetje, dat doet ze goed? Het zit hier in de cultuur dat ze eigenlijk altijd jou napraten om dus vast te stellen of zeker te weten dat jij datgene hebt gezegd. Dus aan het begin dacht ik altijd van, heb ik nou zo'n slechte uitspraak? Doe ik het nou altijd fout? Mm. Maar toen later ben ik dus achtergekomen dat ze gewoon altijd herhalen wat je zegt. Aha. Dus eigenlijk gaat het altijd wel vloeien. Maar dat is omdat ze dus ook gewoon 2 kansen hebben om het goed te horen. Ja, precies. Dus dat is niet iets specifieks wat Zuid-Koreanen onderling doen, maar wel bij expats zoals jij. Oh, dat doen ze ook onderling. Dat is ook echt iets wat wat Koreanen tegen elkaar doen. Oh, oké. Nou, op zich, het is natuurlijk wel ook een goede manier om even bij elkaar te checken. Zitten wij wel op 1 pagina? Heb ik je echt goed verstaan voordat we verder gaan praten? Ja, precies. Maar ik dacht dus eerst van, nou, ben ik nou echt zo slecht? Ja, nee. Ja, maar natuurlijk ben je hartstikke onzeker daar dan in het begin over. Maar goed, je zit er al een tijdje. Ja. Je doet er ook niet het minste. Je doet er een minor. Heel flauw misschien, maar zou jij in het Zuid-Koreaans kunnen zeggen dat jij in Seoul woont? Nu? Ja. 저는 서울에서 살아요. Kijk, nou, dat betekent ik woon in Seoul. Ik ben helemaal onder de indruk. Echt ontzettend. Dat is ook een mooi brugje naar het volgende, want je woont ook daadwerkelijk in Seoul. Hoe is het om in zo'n enorme stad te wonen? We hebben het over ongeveer 10 miljoen inwoners. Heel indrukwekkend. Ja? Ik kom uit een heel klein dorpje in Overijssel. En dat contrast, dat was zo groot. Hmm. Kreeg je echt een soort culture shock als je van een klein dorpje naar zo'n wereldstad gaat? Culture shock durf ik niet te zeggen, maar het was gewoon inderdaad in één keer heel erg groot. Waar ik vandaan kom heb je gewoon huizen van 2 verdiepingen, zeg maar. Hmm. En hier zul je geen gebouw zien wat onder de 10 is. En ja, dus gewoon dat je dat alles gewoon zo immens is, dat zou je inderdaad als een culture shock kunnen zien. Mm-hmm. Maar het was gewoon vooral heel erg wennen en overweldigend. En dat ik echt even dacht van, wacht, ik ben echt in Seoul, dat ik me dat echt even moest realiseren, zeg maar. Ja, af en toe even je arm knijpen van klopt het wel. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n grote stad ook heel veel bijzondere dingen, bijzondere contacten, bijzondere eetgewoontes. Wat zie jij als je gewoon over straat loopt? Wat kom je dan tegen in Seoul? Heel veel restaurantjes. Wat u ook zei, de eetcultuur is echt niet normaal groot. Maar je hebt zoveel restaurantjes die dan worden gerund door een oudere vrouw of een oudere familie. En die hebben allemaal één gerecht wat hun echt specifiek defineert. Ja. Waar ze dan ook echt heel goed in zijn. Je ziet heel veel, dat is ook wel iets heel grappigs voor alleen Korea. E-sports zijn hier heel erg groot. Dus je zult hier, nou, misschien elke 100 meter heb je dan een computerkamer, kun je dat noemen. Dat is eigenlijk gewoon één groot pand met 100 tot 200 computers erin, waar je dan met je vrienden heen kan gaan om games te spelen. Mm-hmm. En echt wel elke 10, 15 meter, dat is geen grap, zit er een karaoke. Oh, echt? En ja, dan heb je één karaoke, dan ga je naar binnen. En dan zitten er wel 20 kamers en dan hoor je mensen schreeuwen die echt helemaal losgaan op de muziek. Ja, lekker fanatiek. Ja, heel fanatiek. Ze doen het hier niet half. Hey, maar ik hoor dus veel e-sports, om even goed uit te leggen. Dat zijn inderdaad gewoon serieus te nemen sporten. In ieder geval in Zuid-Korea, die je via de computer doet. Karaoke, best wel een beetje een cliché beeld. Maar het klopt ook dus wel. En dat eten, is eten dus ook heel belangrijk? Zijn mensen eigenlijk altijd buiten de deur als het om eten gaat? Heel veel wel. Ik vind het altijd interessant om te vragen als ik dan met mijn Koreaanse vrienden ben. En die zeggen ook wel voor hun relatie, dat bouw je op door met elkaar te eten. Dus als je dan met z'n tweeën of met een vriendengroep aan het eten bent. Mm-hmm. Zeg maar, je kunt aan de hand van hoe ze eten, kun je eigenlijk zien hoe close ze met elkaar zijn. Dus van zullen ze elkaar iets op hun persoonlijke bordje scheppen. Of ja, gewoon echt aan de hand. Ja, oh, wat grappig, dat je gewoon in de manier kan zien, oh, dit is een zakelijke meeting. Dit zijn waarschijnlijk vrienden van elkaar. Ja, precies. Zo groot is die eetcultuur. Oh, wat en grappig. Er zijn hele verschillende etiketten voor wat voor een gelegenheid jij aan het eten bent. Ja, precies. Hey, dit is denk ik best wel een duidelijk verschil met Nederland. Wat voor andere hele opvallende verschillen merk jij? Nou, ik merk dat mensen heel erg verbaasd zijn als ik dan, maar ik heb dan gewoon, omdat mensen altijd wel geïnteresseerd zijn, omdat je dus een exchange program doet, heb ik een foto van dan mijn huis en mijn tuin op mijn telefoon staan en dat laat ik dan zien. En eigenlijk stuk voor stuk hoor ik hier dat iedereen woont in appartementencomplexen. Ja. Dus niemand heeft eigenlijk een tuin en niemand heeft eigenlijk een huis of, ja, zoals wij dat kennen eigenlijk, waar een heel groot deel ook niet in appartementen woont. Ja, ja, een 2-onder-1-kap-woning, hè? Zo'n typische Nederlandse 2-onder-1-kap-woning is voor hun dus een soort van, hè, wat is dit? Ja, heel veel die zeggen dan, oh boy, je hebt gewoon een tuin of je hebt gewoon dit. Ja. Dan heb je een plek voor de auto, dat is toch raar? Ja, ja. Hey, maak je een beetje makkelijk contact? Want ik kan me ook voorstellen, je zit natuurlijk via een soort exchange program. Je woont daar ook maar tijdelijk. Is het moeilijk om echt gewoon Zuid-Koreaanse vrienden / kennissen te krijgen? Nou, inderdaad, buitenlandse contacten is wel toch iets makkelijker, omdat je dus toch hetzelfde heen gaat met toch de taal die dan niet helemaal beheerst en dat soort dingen allemaal. Mm-hmm. Ik denk, de Koreaanse vrienden die je heel snel kan maken, dat zijn ook wel degenen die heel erg geïnteresseerd zijn in je hebt altijd zo'n sector op de universiteit, wat dan speciaal is voor internationals of voor, dan internationale studenten. Yeah. En daar werken dus ook altijd wel mensen uit dat land om hun te verwelkomen. En die zul je wel heel snel ver krijgen om dan echt vrienden te worden en veel te doen samen. Maar ik zal wel zeggen, het is wel echt lastig. Ja, maar goed. Dat geldt voor hier denk ik ook wel, toch? Als je in Nederland komt wonen en je komt hier niet vandaan, dan denk ik ook niet dat iedereen meteen tegen je aan begint te praten. Of is het bijvoorbeeld bij zo'n karaoke bar ook heel normaal dat je interactie hebt met de groepen naast je in een ander kamertje of zo? Nee, dat is eigenlijk heerst die echt niet dat je je niet bemoeit met andermans zaken, zeg maar. Je zult niet. Ik zou zelfs bijvoorbeeld geen praatje maken met de taxichauffeur. Oh, echt? Dat is gewoon, we laten elkaar met rust. Mm-hmm. Alleen als ik echt iemand hulp nodig heb, dan zou ik iemand op straat aanspreken. Maar eigenlijk wordt dat niet van je verwacht dat je dat doet. Dat is best wel brutaal, zeg maar. Ah, dus het heeft ook meer met een soort beleefdheid te maken. Dat je elkaar gewoon met rust laat en in iemand zijn eigen gang laat gaan. Ja, dat is respect tonen. Ja. Hey, wat ga je zo meteen het meest missen als je weer terugkomt uit Zuid-Korea? Hoe handig alles is, hoe dichtbij alles is. Nou, ik woon best wel buitenaf. Mm-hmm. Dus voor mij was naar de supermarkt was al een kwartiertje fietsen. En ik ga het gewoon missen dat je hier heel veel 24 uur. Dat je eigenlijk altijd wel iets kan doen. En ja, waar ik vandaan kom, heb je dat dus niet echt. Dus niet dat ik me ga vervelen, maar het is gewoon een hele andere manier van leven. En ik denk dat ik daar weer heel erg moet aan gaan wennen. Ja, dat wordt wel weer even schakelen als je teruggaat naar het dorp met 5000 inwoners, denk ik. Ja, ja. Ja, en ja, natuurlijk ook gewoon. Hoe heet dat? De periode van mijn school. Ja, mijn schooltijd hier is wel echt afgelopen. Dus ik ben hier gewoon de zomer aan het uitzitten, zeg maar. Mm. En dus nu spreek ik voornamelijk mijn Koreaanse vrienden. En ja, die ga ik natuurlijk ook gewoon heel erg missen. Ja, tuurlijk. Ik ben nog zo jong. Dus ik ben hier ook echt een heel stuk volwassener geworden. En om dan zo'n periode met die mensen mee te maken en dan die mensen te moeten verlaten. Ja, dat snap ik. Het voelt niet heel chill. Zo'n intensieve periode uit je leven. Nou, ik hoor het al. Jij gaat gewoon weer terug, hoor, een keer. Oh ja, dat ben ik. Ja, toch? Hey, Wendel, mag ik ook geen vraag meer. Mag ik je heel erg bedanken om even een inkijkje in jouw leven te hebben in Seoul? Ik vond het heel leuk om te doen, dus geen dank. Dankjewel en we spreken elkaar. Trek vooral aan de bel als je weer even terug bent. En dan bespreken we het allemaal nog een keer. Helemaal leuk. Oké, okay, doei doei. Doei doei, dankjewel. Doei doei. Wij gaan door. We gaan namelijk naar Zambia. Ja, wij houden ons niet in hoor. Die vlieguren die maken we wel. Zambia, daar is namelijk Anna Lantink. Hey Anna. Goedemorgen. Goedemorgen Zambia. Dat klinkt heel ver weg. Dat is het vanaf hier ook. En toch is het daar even laat. Dat betekent dat het ook voor jou gewoon 4:50 is. Waarom ben jij al wakker? Ik sta elke morgen om 4:30 op. Voornamelijk omdat ik ervan hou om even een momentje voor mezelf te hebben voordat de kinderen wakker worden. Mm-hmm. En ik moet om 7:00 aan het werk. Dus ik maak graag gebruik van de vroege morgen. Voor een kopje koffie en Radio 1. Luister ik bijna elke ochtend naar. Nou, wat leuk om te horen. En wat leuk dat jij dan juist nu op dat vertrouwde Radio 1 zelf ook te horen bent. Is het daar nu bijvoorbeeld ook al licht aan het worden? Wat zie jij als je naar buiten kijkt? Nou, nog niks. Want het is inderdaad nog donker. Het wordt hier licht rond 6:00. Zo'n beetje het hele jaar rond. We zitten natuurlijk dichter bij de evenaar. Dus bij ons is het. Het verschil tussen zomer en winter is qua lichturen niet heel erg groot. Dus altijd rond 6:00 dat het donker wordt en rond 6:00 dat het weer licht wordt. Oké, laten we even doen alsof de zon wel al opgekomen is. En jij zit buiten of je kijkt uit je raam. Wat is dan de omgeving? Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, ik ben heel erg verwend. Wij wonen op het midden van een golfbaan. Dus wat ik zie is heel veel groen. Bomen om de golfbaan heen. En als wij geluk hebben, en dat is wel bijna dagelijks, dan zien we ook een kudde impala's of poekoe voorbij lopen. We hebben een prachtig uitzicht hier. Ik kan er echt geen ander beeld bij denken dan perfectie. Precies. Ja. Ja. Is het ook gek? Want ik kan me ook voorstellen, hè, jij noemt nu een hele mooie omgeving, ook wel een hele unieke omgeving. Ik bedoel, bijna niemand woont op het midden van een golfbaan. Hoe is de rest van Zambia? En hoe is ook die verhouding tussen dus en zo luxe wonen en hoe de gemiddelde Zambiaan woont? Ja, de werelden liggen inderdaad heel ver uit elkaar. Ik woon op deze golfbaan omdat wij werken voor een internationale school die door de mijn is opgezet. En het mijnmanagement is voornamelijk expat. Dus wij geven les aan die kinderen. Mm-hmm. Maar deze mijn is in een afgelegen deel van het land. Dus in de auto en in de 10 minuten sta je in de village. En ja, dat is een compleet andere wereld. En dat enorm grote contrast op zo'n korte afstand, ja, dat is best confronterend inderdaad. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het ook, ja, je went er nooit aan, maar tegelijkertijd, ja, ik geniet ook van mijn leven hier. Het is niet dat ik daar continu mee bezig ben, maar ik denk wel persoonlijk dat het belangrijk is om je er bewust van te zijn. Ja. Ja, is het, ik kan me voorstellen dat je dan misschien een beetje kan spreken over dat je in een bubbel woont. Of maak je toch ook wel makkelijk contact? Wij wonen absoluut in een bubbel. Ik heb, ja, vind ik zelf het voorrecht dat ik wel makkelijk contact maak. Ik ben met een Zambiaan getrouwd. Dan maak je zeker makkelijk contact. Met hem, ja. Ik luisterde net naar Joep uit Zimbabwe. En wat ik erg herken is inderdaad het feit dat je een paar woorden spreekt in de lokale taal. Mensen hier, er zijn weinig witte mensen die de village ingaan en die met de lokale mensen omgaan. Ik ben een van de weinigen en op de een of andere manier weet dus ook iedereen wie ik ben. En ben ik hun Lunda sister. Lunda is de tribe van mijn man. Dus zo gauw mensen mij zien, ook al heb ik geen idee wie het zijn, dan beginnen ze meteen in het Lunda mij aan te spreken. Dus wat dat betreft kan ik makkelijk of vrij makkelijk contact maken. En ik heb de afgelopen periode ben ik veel ook in de village geweest in verband met mijn research project. En heb ik heel veel met lokale ouders gesproken. Dat moet ik wel allemaal doen met iemand die vertaalt voor mij, want ik spreek maar een paar woorden lokale taal. Ja, ja, ja. Ja, en de mensen zijn naar mij toe erg open. Maar ja, zoals ik zeg, dat heeft er wel mee te maken dat ze weten van, oh, ik ben een van hen en niet iemand uit de bubbel die die afstand bewaart, zeg maar. Ja, want je zei iets over een research project. Wat ben je op dit moment aan het onderzoeken? Ik ben research aan het doen naar special educational needs. En vooral ook naar het bewustzijn van bepaalde special needs, zoals dyslexie. Onder de mensen in de village. Nou, en niet heel erg verrassend is daar weinig tot geen bewustzijn van. Hmm. En het schrijnende vind ik zelf. Ik wist natuurlijk wel iets over de situatie, maar op het moment dat we heel erg met die mensen in gesprek zijn, 100% van de ouders is ervan overtuigd dat hun kinderen naar de universiteit zullen gaan. Maar de realiteit is dat 86% van de kinderen, ondanks het feit dat ze naar school gaan, ofwel niet kunnen lezen en schrijven, of zeer onder de maat. Ja. Het is schrijnend. Ja, en het klinkt ook complex. Want ik kan me voorstellen dat het zowel over een kostenplaatje gaat. Niet iedereen kan het betalen. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook gewoon het onderwijs zelf. Wat misschien ondermatig, waar gewoon nog heel veel te leren valt. Het is ook niet makkelijk om dat zomaar op poten te krijgen, denk ik. He, dat je overal zomaar ineens mega goed functionerende scholen hebt, als armoede ook nog zo'n grote rol speelt. Nee, het is inderdaad, het is zeer complex. En zeker als het gaat om special needs, waar ik dan aan het specialiseren ben. Ook bij mijzelf is heel erg de vraag, als gewoon basisonderwijs nog niet op niveau is, hoe kan je verwachten dat er aandacht is voor special needs? Wat op het moment in het nieuws is dat de overheid vorige week ruim 30.000 nieuwe leerkrachten heeft aangesteld, die als het goed is zeer binnenkort van start gaan. Dus ja, dat zou een hele mooie eerste stap zijn naar verbetering. Want, ja, zeker. Bij de school waar ik mijn onderzoek heb gedaan, die had gemiddelde klassen van 180 leerlingen met één leerkracht. Ja, ja, ja. Ongekend. Dus ja, meer leerkrachten zijn zeer nodig, ja. Als we het toch over leren hebben, dan ga ik natuurlijk een mooie afsluitende vraag aan jou stellen. Want wat kunnen wij in Nederland leren van Zambia? Een heleboel. Ik denk het mooiste en belangrijkste wat mij betreft is toch wel om te genieten van het moment. En niet al te druk te maken over wat er komen gaat. Zeker bij mij thuis met mijn Zambiaanse man. Nederlander die ik ben, ik kan al 5 stappen vooruit denken en zeggen van ja, we hebben nu geen tijd voor dit, want we moeten dit nog en dat nog en zus nog en zo nog. En kan jij dit doen, dan doe ik dit. En je kent het waarschijnlijk. Ja, zeker. En wat hier, bij hem, maar wat ik overal om me heen zie, is laat het gaan. Dat komt. We zijn nu hiermee bezig en geniet nu hiervan. Ja, wat natuurlijk vaak als consequentie heeft dat we veel te laat zijn voor allerlei andere dingen. Maar daarmee geniet je wel van dat wat je aan het doen bent. In plaats van overal overheen te rennen. Ja, dat te laat en dat op tijd komen. Ik moet je zeggen, we zijn het hele ABC nu over geweest. En in elk land hoorde ik dat. Dat is toch wel echt iets heel erg Nederlands. Ja. Ik zit geregeld in mijn eentje ergens. Veel te op tijd te zijn. En te denken, had ik nou toch maar. Ja. Hey, ik ga je niet langer storen op jouw momentje voor jezelf. Wat je elke dag inplant. Want zometeen begint de drukte van eerst de eigen kids. En daarna weer het schoolwerk. Ik wil je wel heel veel plezier nog wensen. En vooral genieten van de chille houding die toch overheerst in Zambia. Dankjewel. Fijne dag. Ja, en heel veel succes met alles wat je daar doet. En blijf het doen. Mooi werk. Dankjewel. Ja, voor mij zit het er alweer op. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik je alleen achterlaat hier op Radio. En zeker niet, want het is weer tijd voor Vroeg. Hi. Hallo, goedemorgen. Hallo. We zien elkaar niet zo vaak, hè? Nou, best wel, toch? Nee, toch? Stefan is normaal op dinsdag. Ja, dat is waar. Maar je hebt een onuitwisbare indruk. Oh, dat is het. Heel memorabel. Ja, heel memorabel. Ja, goedemorgen. Wat ga je zo meteen doen, Ronak? We gaan het hebben over reizen van de toekomst. Aha. Dan heb ik het niet over een zeppelin of elektrisch vliegen. Maar echt hoe we bewuster op reis kunnen gaan met z'n allen. Oké. En is daar de aanleiding? Zomervakantie. Zomervakantie. 2/3 van Nederland is met zomervakantie. Dus we gaan vliegen, we takken de trein, we stappen in onze auto. En we gaan vooral Nederland uit, is het plan. Ja, paniek op Schiphol. Precies, maar hoe doe je dat nou verantwoord? En hoe zorgen we dat we niet straks de aarde grillen met z'n allen? Ik ben er weer helemaal bij. Ik ga zo meteen onderweg naar huis lekker luisteren. Ik wil iedereen bedanken die hier naar geluisterd heeft. Het reis-ABC'tje gaat over een paar weken gewoon weer van start. Dan beginnen we met de letter A. De NPO Radio 1-app is nog steeds gratis. En wij zijn heel erg benieuwd naar mensen die naar ons luisteren. En die misschien wel in een land met een letter A wonen. In een dorp met een letter A wonen. In een regio met een letter A wonen. En wil je nou graag een keer vertellen over hoe het voor jou is om daar te wonen? Laat dan vooral dat land of die plek achter in de NPO Radio 1-app. Voor nu zeg ik welterusten. Blijf jij vooral nog even wakker, want Vroeg moet nog beginnen. Radio 1. 5 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij